Sziasztok srácok, ez itt újra az Other Side, és ennyi. Szóval akkor próbáljuk még egyszer, ez itt az Other Side, sziasztok. Most egy kötetlenebb beszélgetés lesz, mint eddig, megint itt van velem Felán, jó, ezt hangsúlyoznom kell, Felán. Tehát kérdezték egyébként, hogy mi a neved, mert ezt mindig vagy elnyalom, vagy rosszul mondom ki, de akkor maradjunk ebben, hogy Felán. És most is rosszul mondtam, mert P-vel ejtik. Jobb Felán? Uh-huh. És ne, a H betűt nem kell ejteni. Viszont van benne egy K, ami néma, ugye? K sincs benne. De lehetne menni, hanem... De mikor tudom olvasni? Vagy inkább az a kérdés, mikor akkor azt megtanulni olvasni? Nem, nem érdekel, igazán csak ki akarom mondani. Beszélni kell, hallottam. Erre azt mondja, hogy Pelán, és azt jelenti, hogy farkas egyébként. Na pédóról hallottam, az is hasonlót jelent. Farkas, farka. Te mindig csak ilyen szintű dolgok. Igen, tehát minél több legyen, ahhoz kellenek ilyen dolgok. Na, jó, szóval akkor harmadszor is az az Other Side, de... Ennyire rosszabb lesz. Jó, egyébként nem ittunk előtte, én legalábbis nem róla. Nem, nem szoktam ilyesmit csinálni. Semmit, nem hidratálunk. Olvasni. Abszolút nem. És most egy sokkal kötetlenebb beszélgetés lesz, mint eddig, szerintem ez a felvezetésből is látszik. És gyakorlatilag a múltbeli játékokról fogunk beszélni, ez valahol felvetésben volt a kommentekben, szerintem most vagy itt, vagy Facebookon. Te ezt nem fogom felolvasni. Jó, mert nem is tudom, hogy itt van-e, tehát lehet nem is találnád meg. Viszont, hogyha már úgyis jó pár Other Side, ez az első óta az összes azzal kezdődött, hogy kommentekre reagálunk, akkor két dolgot szeretnék erre reflektálni. Az egyik, hogy akkor Felán kérlek reagáljál pár kiemelt kommentre, viszont most próbáld meg kérlek tömören. Tehát így tömören. Nagyon-nagyon tömören. Mutatnám, hogy így. Tömören. Rendben, első komment igen, második nem, harmadik igen, harmadik nem igen. Ennél kicsit részletesebben rendben van. Egy apróság, ne a control monitor, az beszél minden a kamerában. Szervusz control monitor, szervusz kamera, szervusz Zoli. Oké, befordítottak abba az irányba, amire néznem kell. Így van, rendben. Oda. Szia, anyu. Rendben, ezt majd kivágod, vagy nem. Tehát, a következő. Nagyon sok kérdés merült fel a részletekről, mitől rengeteg. Ebből párat kivettem, hogy Zoli ne kapjon agyérgörcsöt a végére. Igazából csak miatta van az, hogy nem tudom mindenkinek válaszolni. Olyan figyelmes. Minden érő a hibás. Ezen a héten a következő adás alkalmával éleszek minden érő a hibás. Ez a hibás megosztás. Milyen optimista vagy? Jó, akkor éleszek a hibát. Jó, vállalom. Tehát nem gond. Az első dolog, hogy tisztáznunk kéne egy fogalmat, mert itt ezt elég sokan nem értettétek. Ez a flop, illetve flops fogalomnak a kérdése. Igazából... Ott nekem volt egy elírásom. Igen. De az nem gond, azt maximum egy többes számot jelent, de igazából ez nyelvtani kérdés. Nem, nem, flop. Az első az a szekundnak a rövidítése. Jó, így van, tehát a flop. A flop jelentése az, hogy egységidő alatt, azaz egy másodperc alatt lefutó, úgynevezett lebegőpontos műveleteknek a száma. Ezzel a hardware teljesítményét mérjük, a lebegőpontos műveletekről, annélkül nagyon belemennénk képletekbe és matekba, annyit kell tudni, ezek igazából 3D műveletekhez kellene, tehát vektor műveletekről van szó, ami a 3D grafikát gyorsítja. Egy mostani hardwareben egy videócsip például elég erőteljesen jobban csinálja ezeket a lebegőpontos műveleteket, mint mondjuk a központi egység. És ezzel kapcsolatban kanyarodnék rá rögtön, miután ezt tisztáztuk, az első Glevey nevű kommentelőnek a kérdésére. Nem tudom, hogy ejti, Glevey. Maradjunk a Glevey-nél. A Glevey az működik, igen. Nagyon kedves és tisztelet tudom kérdezni, mint most mindenki. Igazából azt írja, hogy azt mertük mondani, szegény Xbox 360 vagy 1 teraflopos a hardware, és pedig nem is, mert ez sokkal kevesebb annál. Teljesen igazad van, a mai standardek alapján nem tekinthető annak, sokkal kevesebb ennél. Maga a videó egysége azért 0,2-0,5 között valahol a félúton. Itt valami, csak mert ezt én sem tudom, a teraflop ezek szerint változik szezonálisan, hogy mikor mennyit jelent? Nem változott, és rá is térdek, hogy miért nem. A lényeg az, hogy a régi hardvereknél a videócsip és a központi egység között általában olyan reláció volt, hogy a videócsip nagyon sokkal volt, hogy mondjam, kisebb teljesítmény, mint a videócsip, és a régi hardvereknél ebből azokból még a központi egységgel is végeztettünk lebegőpontos műveleteket, ami azt jelenti, hogy a központi egység is besegített magában a videóműveletekben. Ma már ez nem teljesen így van. Ezért az X360-nál még azért mondjuk, hogy egy teraflopos hardware, mert egyrészt a fejlesztésnek az volt a cél, hogy csinálják egy teraflopos hardware-t, amit helyek közel sikerült is elérniük. Másrészt a gépnek a full összteljesítménye egy teraflop. A videókártyájából ilyen 0,2-0,5 között valahol 0,25 körül lehet a durvá teljesítménye. Azt tudja, de elég erős teljesen támaszkodik annál a játéknál a szoftverek összessége a videócsipnek. A hasonló segítő szándékára is, mivel abban egy elég erős központi egység van, azért, tehát egy PowerPC processzorról beszélünk, ezért az elég jól tudta segíteni, és így jön ki ez. Csak hogy az újabb generációban, jelesül ugye PlayStation 4, Xbox One, illetve a PC-knél most már a videókártyát határozzuk meg, tehát hogyha pontosan utána néztek ennek, amikor kommunikálni kezdték először a PS4-nek a videó teljesítményét, akkor ott már azt mondták, hogy a teraflopját, hogy A PS4-ben 1,8 teraflopos videókártya van, videóhardware van. Nem azt mondták, hogy az egész gép tud ennyit, mert jóval többet tud ennél, hanem kizárólag a videóhardware. Ezért van ez a félértés. Valójában, ha így vetjük össze, akkor nyilván a fejlődés kicsit nagyobbnak látszik, hogyha azt mondjuk, hogy mit tudom én, 0,25 körül van az Xbox, és 1,8 közül van mondjuk egy PS4, és egyébként durván 1,6 körül lehet egy Xbox fannak. Az érdekes, nem is tudtam. Első generációja. Tehát így ezt azonnal tisztáztuk is. Aztán haladjunk tovább, mert Zoli nagyon szeretne. Ma is tanultunk valamit. Nem, ez így jó egyébként, hogy tanulunk valamit közben. Hát, mesélj még, kérlek. Vannak még ilyenek? Mindig jó dolgokat hallani. Hát akkor kezdjük szerintem mondjuk valami mélyebb filozófiai dolog. Nem érdekel, oké, haladjunk kommentet. Glitcher 3. Uh-huh. Jó, mondom? Jó. Aha. Egy kis béka a logója, úgyhogy megismeri saját magát. Igen, még mindig ide kell néznem, nagyszerű. Oké, igaza volt Ákosnak, hogy azt a monitort fogjuk nézni. De legalábbis én. Nem vagyok olyan gyakorlott ebben, mint te. Tehát Glitcher 3 írja, és többen írtátok ugyanezt, ugye ez az Xboxos kérdés is többen felvolultatátok, csak ilyen ebben a kommentből szedtem ki, hogy a PS4 nem Linux alapú, hanem FreeBSD. Amúgy tetszik neki a sorozat. Valójában ez valóban pontatlanság. Én itt végig azon egyensúlyozok, hogy próbálják közérthető lenni, mert nagyon belemegyünk a szakmában, akkor sajnos eléggé kevéssé leszek érthető, és a Linux aztán értelmezhetőbb, mint az, hogy FreeBSD, persze egy szakember számára nem. Ugyanakkor viszont a FreeBSD is teljes mértékben pontatlan, ugyanis ez valójában a Sony úgy nevezi, hogy Orbis. Orbis OS úgy hívják, ami valójában egy FreeBSD alapú dolog, ami valójában pedig Linux. Nem volt egy időben egy pletyka, hogy a PlayStation 4-et, amikor nem lehetett tudni, mi lesz a neve, akkor a PlayStation Orbisnak fogják hívni? Valami nekem is rémlik erről. A lényeg az, hogy ez az Orbis OS a hivatalos neve a PS4 oprendszerének, de én elég gyakran kommunikálok Sony-s fejlesztőkkel, és ők olyan simán és visszakézből le-Linuxozzák, mint a... Tehát hagyjuk. Tehát itt az a lényeg, hogy valahogy meg kellett indokolni, hogy egy ilyen típusú dolgot használnak, ami igazából nem az ő termékük. Ezért tettek rá egy logót, és gyakorlatilag elmondhatjuk, hogy eléggé Linux közeli dolog működteti ezt a rendszert. Egyébként abban a felvetésben, amikor felvetettük, csak annyi volt a lényeg, hogy ez egy tömörebb és gyorsabban futó valami, mint mondjuk a Windows. Ez természetesen igaz az Orbisra és a FreeBSD-re is. Hogyha egyébként programozók összehasonlítják ezeket a dolgokat, akkor meg fognak döbbenni, mert ugyanazt fogják tapasztalni. Dologban. Oké, a következő. Szűcs Péter kérdezett tőlünk egy ilyet, hogy a Star VR-t nemrég mutatták be, és mondjunk erről valamit, illetve, hogy valójában azt írja, hogy ehhez elég lenne a 6 teraflopos teljesítménye, gondolom itt a Scorpio-ra gondol, mondjuk 60 frame per second. Hát a Star VR 5120x1440 pixel felbontású, tehát elmondhatjuk, hogy durván 5K-s és 210 fokos látószögen. Én nem tudok erről a Star VR-ról az égvilágon semmit, ez micsoda? Hát ez egy újabb VR headset fejlesztés, aminek már van eléggé forgalmazás közeli verziója, ez elvileg ugye panoráma széles látószögű dolognak árulja magát, és ugye 5 megapixeles. Tehát ennyit érdemes erről tudni. Tehát maga a lencse az ilyen panoráma kialakítású? Hát 210 fokos látószöget van, még egy átlagos dolognál 110 fokos a látószöget, tehát jelentősebb. Uh-huh. Tehát nem ez látod a szélét röviden. Aha, ez hozzáad egyébként, mert olyan közel vannak a lencsek, hogy egyébként sem látom. Nem volt rajtam ilyen, mert mondom, még nem lehet kapni, és viszonylag kevés fejlesztő barátom próbálkozott ilyesmivel. Röviden a 6 teraflop elég, sőt a 4,6 is elég bármilyen felbontású képhez, az attól függ, hogy a képnek mi a tartalma. Tehát, hogy egy kockát akarunk kiszámolni, azt nyugodtan ki lehet számolni ebben a felbontásban, de mondjuk egy mai játékgrafika, nyilván erre gondoltál, mai játékgrafikát mondjuk 60 frame per second-ben, mondjuk 5 megapixelben ki tud-e számolni egy Scorpio? A rövid válasz az, hogy nem. Nem. Semmi kép sem tudja. Ezt nem csak ő nem tudja, hanem úgy általában egy jelenlegi hardware sem nagyon tudja ezt kiszolgálni. Tehát viszonyításképpen ugye van a Primax-nak is, ez a legutóbbi is talán nem megemlített 4K-s headsetje, ott is elég komoly problémák vannak, hogyha erőforrásokat kell mögé pakolni, még PC-nél is, és ugye ez már a titánok harca lényegében a videókártyáról van szó, és még ott is azért, hát jobb lenne egy, mint kettő, mert videókártya volt. Tehát nagyon nehéz kiszolgálni ezt a teljesítményt, a Scorpio nem fog neked kiszolgálni egy 5. Mielőtt tovább mennék egyébként, és nem is annyira tartozik ide, de kiveri a számot, hogyha nem mondom el, hogy azt hallottad, hogy gyakorlatilag Halo nélkül lesz a Scorpio leleplezés? Nem csak, hogy Halo 6 nem lesz. Most a Halo-tól egyébként függetlenül, hogy most mi a vélemény róla, vagy akár, azért feltételeztem volna egy új rendszer, azért egy új Halo-t hoz magával, és nem csak, hogy Halo 6 nem lesz, de a Halo 3-nak a remaster, vagy anniverzió, nem tudom milyen kiadását is lefújták, és az elég komoly átszervezések vannak a 343-nél, konkrétan a vezetőt lecserélték. Nem lehet, hogy észrevették, hogy a Hero-nak a single player részében senki nem játszik? Nem tudom, de igazából benne nem elég komoly kérdések, tehát ilyen izgalommal vegyes kérdések kezdtek el felmerülni. Most már nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy 2 vagy 3 hét múlva, ezen a héten fogjátok biztos látni ezt a podcastet, de ettől függetlenül most vagy 2 vagy 3 hét múlva, amikor lesz az E3, ott hogy mit fog történni. Ja igen, vagy ide jött a kérdés, és fel fogod olvasni úgy is, akkor viszont elébe mennék, vagy nem itt lesz, és Facebookon, akkor azért mondanám, mert nem látod. Jött kérdésként, hogy akkor ezt a E3 közvetítés bármilyen formában az előző Other Side-ba így futólag megkérdeztem fel, de akkor most protokollárisan is megkérdezem, hogy akkor számíthatok rá az E3 közvetítés alkalmával? Igen, ott leszek és le foglak dominálni a kommentjeimmel. Teljesen jó. Úgy együtt végigizguljuk igazából a Scorpiót. Megmondom őszintén, hogy én az egész E3 során nyilván kíváncsi vagyok arra, hogy a Sony mivel készül, de igazából tudjuk, hogy jönnek tök jó játékok, itt igazából az egész E3-nál a Scorpióra lesz szerintem kihegyezve az égvilágon minden. Szerintem elég nagyot fogunk csalódni. Lehetséges, de ez az, ami nagyon-nagyon nagyon fontos, és az egész E3-ból más nem is, mert a Sonyt azért nem ártana, de a Microsoftot mindenképpen szeretném, hogyha együtt végig tudnánk kommentálni, igen. És nem mellesleg a Sonyt is. A többi azért meglátjuk, de ezt a kettőt azért mégis a két platformra. A Sony Microsoft az elég fontos, igen, végülis két piacvezető platformról beszélünk. Igen. Meg hogy nézzük a Ubisoftnál, hogy annyira nem lesz. De bár azt mondták egyébként, hogy az Assassin's Creed Origins, most már gyakorlatilag tényként mondhatjuk az Assassin's Creed Origins, állítólag most a Witcherrel emlegetik egy lapon, Witcher 3. Az nem baj, a Witcher ez egy jó társaság az Assassin's Creed. Én tartok tőle, hogy Ubinak ez nem fog okvetlenül összejönni, nem a képességeik miatt, hanem az utóbbi pár éves teljesítményük miatt, de majd meglátjuk. Bocsánat, elkalandoztam. Kicsit többet dolgoztak rajta, úgyhogy én azért drukkolok nekik, mert én szeretem a Syndicate-et, tudod, mert szeretem a Victorianus Assassin's Creed, szerintem jól sikerült, különösen a hasfelmetszős DLC, ami majdnem olyan hosszú, mint a játék. És azért drukkolok, minden szarabb játékaink legyenek, csak pont attól félek, hogy lehet, hogy... Jó ez a setting, meg jó ez a hogy visszatekintenek az alapjaira, hogy honnan eredeztetett az Assassin rend, és akkor visszamentek az ókori Egyiptomba, ez klassz ötlet szerintem. De egyébként a történetben az egyiptomi érából eredeztették az Assassineket? Nem korábbról volt ez? Nem tudom, de valami fogalmam sincs, már emlékszem. Szerintem úgy sem követte senki a történetet. A kommentben mondjátok el, hogy pontosan hogy volt ez, hogy már elvesztettük a fonalat. Igen. Hát végül is most érdekes egyébként ez, mert gyakorlatilag ugye ez a eléggé kevés sikeres Assassin's Creed filmnek is az lett volna a szerepe, hogy bővítse ezt a mitológiát, szerintem volt egy annyira rossz film, mint amennyire mondták, csak nem nagyon passzolt az aránya a játékok arányához. Tehát így kicsit finoman szóval voltak benne egyébként jó húzások, ami szerintem nagyon rossz volt benne az a női főszereplőnek a semmit mondó beszélgetései. Igen, hát a dialógusok is rosszak voltak benne, meg igazából Assassin's Creed alatt szerintem ennél sokkal misztikusabb valamit képzeltek volna az emberek, mint hát, azt, hogy most ott vannak is egy ilyen zavaros, abszergó szál, hogy most ez miért van, meg hogy van. Meg fura egyiket a játékban, amikor játszod ezt a dolgot, akkor sokkal szívesebben elfogadsz dolgot, nem? Valószínűleg ennek része az, hogy ott vagy effektív a játékban, persze. És így megbocsátasz dolgot. Így, hogy nézed a filmeket, van időt gondolkodni azon, hogy ez most mi? Tehát, hogyha mondjuk tényleg be tudsz hatolni egy emberi szervezetbe annyira, hogy adatokat tudsz a génekből kivonni, mi azért játszatod el vele az egész múltat? Gyakorlatilag hát, egy Ctrl-C, Ctrl-V-vel le kéne másolni. Igen, de ezt a folyamatot ugye látványosan filmben meg kell jeleníteni. Nyilván, csak egy technikai ez mit teszi szükségessé? Ilyen sejtszintű emlékezet, tehát már elég régen tudja, a pszichológiai létezik, az más kérdés, ez nem ennyire látványos, mint a filmben volt, de azért én annak a filmnek megadom azt a pontot, hogy szerintem borzalmasan ironikus, hogy a templomosok ugye összeszedik az asszaszinek leszármazottjait, akik gyakorlatilag már egyszer szinte teljes mértékben kihaltak, és fogják, és ugye keresik ezt a bizonyos édenalmáját, ami tök klassz, mert ugye ez egyik legfontosabb olyan relikvia volt, amit kerestek az Assassin's Creed játékokban is a játékosok, és ugye miközben ezt teszik, aközben azért, mivel az emlékeket ezekben az emberekbe kvázi letöltik, ebből azokból létrehozzák újra az Assassin rendet, tehát a legerősebb assassinokat újra életre hívják azért, hogy megtalálják azt az almát, amivel majd ugye kontrollálni tudnak ezt-azt, ezért feltámasszák saját ellenségüket. És ezen dolgozott egy egész abszergú, és nem gondoltál bele abba, hogy te figyelj már, ez nem jár esetleg valami veszélye? Szerintem ezt ők vállalták, de bőven benne van ebben a történetben, inkább nekem az ironia tetszik. Hogy bevállaltak azt, hogy létrehozzák újra a saját ellenségüket, csak hogy tudják, hogy hova dugták azt a rohadt almát. Szerintem ez nem iróniának hívják, hanem plot hole-nak. Tehát a következő komment Lazarus Project írt, hogy a konzol versus PC háború mellett vicces, hogy a konzolok marketingje ennyire számorientált. Én gyűlölöm ezt a konzol versus PC háborút, ennek szerintem egyáltalán nincsen semmi értelme, játékokkal kéne foglalkozni. A másik dolog pedig, hogy azóta lett számorientált, mióta az új generációs konzolok ugye a fejlesztési idő rövidülése miatt PC architektúrára épülnek. És ugye ebből azokból az újságírók úgy gondolják, hogy értetek hozzá. Ezt ők generálták, senkit nem érdekelt korábban, hogy mi milyen felbontásban, milyen framerate-tel fut, ha szépen simán futott és klasszul nézett ki. Tök fölösleges ezzel hadakozni. Igazából az a gond, hogy most már belementek a cégek is ebbe a hat teraflopos ez fejlesztőként én nem szeretem. Tehát semmi köze nincs egy képminőséghez egyébként annak, hogy valami 6 vagy 4,6 teraflopos. Nagyon áttételesen látszik ez egy játékon, de erről már beszéltük az előző adásban. Bár egy perc, hogy bocsánat, hogy mindig belekötök, de nem tudom, eddig lehet, nem voltam húzva, nem tudom. Csak így egy kérdés, hogyha az előbb mondtál, hogy ha a kép megjelenítéshez nincsen köze annak, hogy valami 4 vagy 6 teraflopos. Az előző podcastben arról beszéltünk, hogy miben fogjuk látni azt, hogy 6 teraflop teljesítménye van végre. És most megijedtél. Igen, és igazából ugye az E3-nál gyakorlatilag mindent a látvánnyal fognak eladni, mert ezzel lehet. Erről már fogom elégként beszélgetni, amikor a múltbeli játékok szóba kerülnek. De akkor mi az úristennel lehet 6 teraflopot érzékeltetni? Hát ez az, amiről beszéltünk legutóbb is, hogy az állati nehéz. Persze áttételesen minden teljesítmény többlet beleszámít a grafikába, de a grafikát már ki tudjuk maxolni 4,6 teraflopon is. Lehet, hogy kapsz egy kicsit több frame-et bizonyos játékokban, csak hogy boldog legyél. Én arra gondolok, hogy ezt fogják erőltetni, mert Microsoft most ezzel a 60 frame 4K-val kampányol. Ha valaki erre akar ráfutni, finoman szóval, akkor ez örökké meg lesz. És 60 frame 4K mindörökké ámen. Van egyébként egy gyanúm, hogy a devkit, ami ott volt, a fejlesztői, azt szerintem egyre inkább közelebb áll a valósághoz. Ugyanis most elkezdték kommunikálni, hogy ez a kis LED kijelző, ami a frémeket számolja, meg tudtak rajta jeleníteni Delfin. Drága barátom, az egy pontmátrixos kijelző, amin gyakorlatilag téged is meg lehet jeleníteni, csak igen, sokkal rondább vagy. Igen, csak ez bekerült egy hírbe. És jó, hát gyanús, mert egy újságírónak nagy szám volt, hogy éppen valami fejlesztő azon hülyéskedett, hogy ott kirakok rá egy delfines animációt. Oké, de ezt miért mutatták volna meg neki? Láttad-e már olyan autorádiót, amin ilyen pici dotmatrixos kijelző van? Persze. Na, van olyan, ami a saját logóját azon beforgatva, körbeforgatva valóban, viszi. De ez nem új dolog, ez 15-20 éve már létezik. Így van, na ez a kijelző is, ami a Scorpio van, ez 15-20 éve létezik. Igen, szóval lehet ezt be fogják rakni a véglegesbe. És delfin fog úszkálni benne. Figyelj, a MacBook Pro-ba beraktak most már ilyen izéket, ilyen bárt. Nem valószínű, hogy kijelző lesz rajta, mert az egy drága móka lenne sorozatgyártásban egy olyan kijelző, amire kifejezetten delfint akarnak kérni. Szerintem semmilyen a dolog nem lesz rajta. Egyébként a delfin klassz, de... delfin fasza. Igen, bár én őszinte szóval megosztom veletek, hogy úsztam már életemben delfinnel, de az azt jelenti, hogy amikor valaki ezt mondja, akkor az hazudik, mert a delfin úszik veled. Tudom, fiatal voltál és kellett a pénzt, tudom, hogy... Nem, igazából a delfin tanulmányozott engem, nem én a delfint, mert amikor kicsit oda tette magát, akkor úgy eltűnt, hogy is valami. Erőlködve úsztam mellette, nézem a delfint, a delfin nézett engem. Delfin egy idő után megunta, azt elhúzott a francba, tehát így, és talán már megint ezek a büdös izék. Mondta, hogy viszlát és kössz a halakat. Tehát a delfin klassz, de valószínűleg a véglegesben nem lesz delfin, azért arra ne számítsatok. Tehát ne amiatt csalódjatok benne, hogy nincsen delfines kijelző. De azért majd nézzük együtt az E3-on, szerintem lesz delfines kijelző. Én komolyan mondom, akkor vezeklésképpen megiszok 3 dobos sört egyhúzomban, mit szólsz hozzá? Csak? Ez lesz a büntetés, hogy csak 3-at iszol? Jó, hát én szeretem magam, nem büntetem magam túl. Hollingsworth, angol nevű barátunk, akinek Joker egyébként az avatarja. Attila, mit vársz a Star Wars Battlefront 2-től, és szerinted milyen lesz a viszkerászos Star Wars játék? Röviden, a Star Wars Battlefront 2-nek a campaign részét a Motive csinálja, úgyhogy sokat várok tőle, valamint másodszor talán már sikerül egy rendes játékot összerakniuk. Amit már most kommunikáltak, és nem tetszik benne, hogy még mindig ilyen kártyás rendszerrel akarják a járműveket vinni, nem úgy, mint a régiekben, hogy ott szállok be, ahol találom. Ez a rész nem jön be, viszont úgy grafikailag meg a single player résznek a dolgai miatt biztos, hogy be fog jönni. Ráadásul 3 cég gyártja, és a harmadik a Criterion, ami ugye az előzőnek a VR részét csinálta, úgyhogy nagyon várom, hogy komplexebb VR tartalom lesz benne, úgyhogy mindenképpen sokat várok a Battlefront 2-től. A viszkerászos játék egyébként, az, ha jól emlékszem, az egy Han Solo játék, az a Han Solo filmnél fog bővebben megjelenni, azért remélem, már látunk valamit az E3-on belőle, azért egy Han Solo játékból már illene, ha jövőre jön a film. De igazából attól sokat várok, mert a viszkerászosok azok jó játékokat csináltak, és az utolsó Dead Space is jó játék lett volna, ha a kiadóját másképp hívják. Hát nézd, igazából amennyivel előre szeret mostanában demozni az Electronic Arts játékokat, lehet, hogy a Han Solo játékból a második részt is ott el fogják sütni. Oké, Christian Spielberg írta, hogy sziasztok, felállom szólna a kérdés, Uncharted 4 vagy Horizon Zero Dawn a jobb grafikailag és egyébként fejlesztői szemmel. Tudom, hogy mind a két játék csodálod, és örülnék, ha kicsit beszélnétek a témáról. Egyébként nagyon jó az adőszer, csak így tovább. Köszönjük szépen. Mind a két játék másképp jó. Ugye az Uncharted bár próbálja hitetni veled, hogy nem, de ettől még egy lineáris játék. Így viszonylag nagy hangsúlyt fektethettek az olyan pici dolgokra, amik akár csak egyszer is előfordulnak a történetben, ezért, hogyha filmként szemléljük, az tökéletesebben néz ki. Drake-nek a gatyájának a sarasodása, vagy a fölfröccsenő sár, vagy a Jeep kerék által összeszedett sár, amit tovább visz és apránként kopik le róla, vagy akár a párbeszédek megszakadnak, amikor átmész egy bukkanon. Ezek mind nagyon hatásos, nagyon apró elemek, de mondjuk ezt egy sandbox játékban nem lehet kivitelezni. Nagyon csodálom az Unchartedot és a Naughty Dog az egyik kedvenc cégem, viszont amit a Guerrilla tolt a Horizon Zero Dawn-nal, az egy kicsit nagyobb vállalás, mint egy Uncharted. Az Uncharted ez egy könnyed szórakoztató dolog, ami rettentő profi, hangsúlyozom, nem fikázom az Unchartedot, nagy nekem az a hülye Uncharted hater, nem imádom az Unchartedot. Rutinos vagy egyébként. Igen, hát elkapom én a kommenteket így fejből. A Horizon Zero Dawn viszont egy brutálisan nehéz művészet, fejlesztési feladatot vállalt, és azt parádésan csinálta meg. Úgyhogy ráadásul a mostanában eléggé hanyagolt mellékküldetéseket is tökéletesen tolják benne. Tehát a mellékküldetés is ugyanolyan értékű a játékban, mint a főküldetéssel, és az egész játék úgy van összerakva, hogy nagyon kevés játék van mostanában. Hát egy 7 éves fejlesztési periódus alatt készült, és valószínűleg soha nem fogja behozni az árát az én jóslatom szerint, mert ilyen hosszú ideig ennyi ember dolgozik egy játékon, akkor annak kifejezetten nagy a fejlesztési költsége. Ez egy presztízs játék, úgy is néz ki, úgy is működik, és elképesztően szép. Most egy kicsit abba hagytam, hogy ne fogjon el, mert már nagyon a végén vagyok, de vissza fogok hozzátérni. Nagyon-nagyon-nagyon jó játék mind a kettő. Fölösleges ilyen definitív módon kihirdetni, hogy melyik a legkirályabb. Open World játékként, ugye ez politikus lesz, Open World játékként nyilvánvalóan a Horizon Zero Dawn a király most PS4-en, az Uncharted pedig a lineáris akciójátékok királya egyértelműen PlayStation 4-en, így nem hiszem, hogy a között választanunk kell. Játszatok mind a kettővel, mert mindenképpen veszítetek, hogyha az egyiket elmulasszátok, tehát tök fölösleges. Te neked megvan az Uncharted 4? Megvan, igen. Azt leúszhatnám rólad valamikor? Hogyne, bármikor, ha mondtad volna, most is elhozom. Ó, király, király, akkor majd az E3-on. Jó, hát most már nagyon fontos lenne, hogy játsszál vele, mert az valóban egy igen kiváló játék PS4-en. Élvezni fogod, abban nem fogsz tudni belekötni, mint az olyan kicsit játszottam film. Vele egyébként, és így... nem láttuk még a delfint. Ne legyél felszínes, delfint? Meg kell nézni a delfint. Delfint mondtál, nem? Mondom, nem úgy fogod, úgy le fogod húzni, nem úgy, mint az Alien-t. Vagy ja, Alien-t mondtál, delfint értettem. Nem, most mindenre delfint értett, legutóbb mindenre skorpiót értettél. Nem lehet, hogy most talán nagyon kirándulni szeretnél mondjuk valami tengerparti nem, tartulés? Nem, az állatbarát érem kezd felszínre törni. Hamarosan jönnek a, mit tudom én, nádi poszáták meg a pintyek. Ez egyre jobb. Okay. Támogasd a Madártani Egyesületet. Rendben van. Következő PS4 Portable írja, egy hardware írt nekünk. Hogyha sikerülne a Microsoftnak a Scorpio, akkor a Sony szerintetek csinálna egy hasonló hardware-ű PlayStation-t, és egy PS4 Pro-nál bikább gépet? Valószínűleg nem. A következő generációt meg fogják csinálni, rebesgették már a PS5-öt, de hogy ez 2 éven belül kijön, annak gyakorlatilag nulla esélyt tulajdonítok. Ettől még tévedhetek, de szerintem nem. Nem a számok fogják eldönteni, hogy a Scorpio jó, jobb lesz-e, mint a PlayStation, hanem a rákészülő játékok, és ebben elég sok hátránya van jelenleg a Microsoftnak. Azt jósolják az olyan általam is tisztelt ilyen jóslással foglalkozó személyek, mint mondjuk Michael Pachter, hogy ha kijön a Sony-nak a hardware-e és lesz rajta a pár exkluzív cím, akkor is legalább 2 év, amíg valamilyen módon a Microsoft beérhetné a Sony-t. Tehát addig a Sony-nak nem érdekel lecserélni a komplett hardware parkját, vagy nem érdekel egy harmadik fokozatot is beiktatni a PS Steam és a PS Pro fölé. Tehát semmi értelme nem lenne, azon kívül szerintem a Microsoft elég hosszú ideig fog erőlködni azon, hogy bizonyítsa, hogy miért jobb a Scorpio, mint a PlayStation. Tehát lovagolni fog valószínűleg a 60 frame-en, meg a 4K-n, és az emberek meg nem fogják tudni, hogy de hát nincs közben semmi különbség. Tehát különben ez lesz rá. Itt fog bejönni a képbe a Delphi. A Delfin, vagy hogy tényleg tesznek rá egy rohadt kijelzőt, hogy a 60 évet ráégetik, csak gyanús lesz, hogy lezárod a kozat, és mindig ott világít a 60 szám. Hát igen, a fekete képernyő is 60 frame-mel megy, ez nem minden. Jó, 60 frame-mel nincs kép. Márton Walsenbach írja, hogy legközelebb lehetne szó a Crackdown 3 klódos fizikájáról. A Crackdown 3 klódos fizikája, valaki nem tudja, elvileg úgy működött, amikor bejelentették, hogy amikor hálózatban játszol a játékkal, tehát még 16-an játszottak volna a játékkal, akkor az Xboxok egymás között megosztották volna a hálózaton belül a számítást, és akkor az egész várost összedönthetett volna kvázi téglánként. Még ugye a single player részben ez nem lehetséges, mert csak egy gép számolta volna ugye ezt a fizikát. Ez egy kicsit azért úgy érdekes történet, én nagyon szerettem a Crackdown első részét, nagyon utáltam a másodikat, és igazából várom azt, hogy mi lesz a Crackdownból, az egyik olyan exkluzív cím, ami érdekel Xboxon, de én kicsit tartok ettől a klódos dologtól, hogyha ez csak multiplayerben működik, akkor milyen lesz, hogy ugyanazt a fegyvert elsütöm multiplayerben leomlik a fél háztömb, single playerben pedig így pukkan egyet átszerű. És így leesik két tégla. Tehát én ezt nem nagyon akarom így venni. A Scorpionnál azért lesz lehetőség, maximum kevesebb darabra fog esni single-ba, de ez a klodos fizika számítás, ez baromi jó ötlet, ti fog derülni, hogy működik-e. Még csak demonstráció szinten láttam a működését, az viszont egy lokális hálózatba kötött Xbox hardware pack számolgatta, 6 darab Xbox számolt egy kicsit fizikát együtt, és az működött, de a neten keresztül azért ez megint egymás. Ez kvázi streamelt fizika, úgyhogy kíváncsi leszek, mi lesz belőle. Egyébként is érdekel engem például ez a cloudos, vagy ez a közös számítási teljesítmény, hogyan fog működni, mert amikor azt mondták, hogy az új Forza sorozatnál, hogy a felhőből lesz számolva ez az egész drive atlan rendszer, tényleg jó, meg tényleg fasz, de egy idő után így elmúlik a varázs. Tehát egy igen. Jobban megírta AI-val, körülbelül ugyanezt az eredményt el tudod érni. Én legalábbis mondjuk a Forza 4-nél nem, tehát nyilván jobban működik az, ami a Forza 5-ben van, de ha külön nem figyelek rá, tehát ott 300-as tempónál nem fogod nézni, hogy pontosan hogyan mozog az ellenfél, nem megpróbálod az első csap kanyarnál levágni. Nekem egy barátom írta, hogy neked még a drive-atárod is g***i a Forzába, tehát konkrétan arról van szó, hogy... az enyém. Ja, tiéd. Mert én általában, amikor azt tapasztalom, hogy esetleg mondjuk a nem fogok nyerni, és mondjuk a tiszta játék az nem vezet célra, akkor én úgy oda passzolom, másokat ott teszél. És a Drivetalom is ugyanezt a megoldási kört követi. Úgyhogy gyakorlatilag a Drivetalomat is utálják a címboráim, különösen amikor én kezdek el játszani, akkor én is nagyon belemegyek. De általában ilyen Carmageddon stílusban játszom a Forzát, úgyhogy ez teljesen jó. Működik. Tehát a Drivetal azért hozza a stílusot. Tehát a sokat agresszívkedsz, akkor ő is agresszívkedni fog. Ez van, értem én, így működik, csak egyébként a valóságban játsszák karakteresebben szól, és mindenki felismert. Tehát... Én nem szoktam az a Drivetalomon keresztül ismerkedni. Ja, az furcsa ötlet. Christian Gyuriti, vagy Gyurics, nem tudom, hogy ejti a nevét, bocsánat, írja. Hát most egy Y-t meg egy T-t tudod, ezt nem tudod, hogy pontosan hogy ejti. A lényeg, ha tényleg bejön egyszer ez a felhős játék úgy komolyan, mint amiről beszéltetek a videóban, akkor esetleg megszületnek a csalók, és talán meg a kalózkodás is. Igen. Röviden erre a válasz ennyi. Zoli örül az ilyen rövid válaszoknak. Tehát igen, egyszerűen azért, mert nem lesz rá módot, hogy piszkálgazz a játékállásodat, nem lesz rá módot, hogy lekalózkod a terméket, nem lesz olyan hardvered, amin fut. Tehát fizikailag, igen, ez egyik célja egyébként. Az egyik boostja pont ez a streames játékoknak, hogy egyáltalán nem lesz meg a hardvered. Oké, Juhász Roland. Tudtad nekem választ adni arra, hogy most a játékgyártók mire fejlesztenek elsősorban a PS4, PS4 Pro, Xbox One, Scorpio, illetve hogy mennyi az esélye annak, hogy az alap PS4 per Xbox One feledésbe kerül az erősebb gépekkel szemben. Jó. A hardvergyártók, illetve bocsánat, a szoftvergyártók, a játékgyártók mindig arra fejlesztenek elsősorban, amiben a legtöbb van. Ez alól az a kivétel, amikor valamelyik olyan gyártó, aki kisebbségben van, most ezt úgy nevezik, hogy Microsoft, mondjuk ez is exkluzivitást vásárol egy adott játékra, és akkor nyilván az ő hardware lesz az elsődleges platform, de általában a legnagyobb példányszámban levő hardverekre fejlesztenek. Akkor következőképpen PC-re. Nem, ez nem igaz. Az legnagyobb példányszámban levő egyforma hardverekre fejlesztenek. Taiku the Tank írja nekünk. Ha már VR, szerintem azt hiányzik az egészből, hogy legyen egy cím, ami mainstream-é fogja tenni az eszközt, ám egy MMORG-ban bízok, BlizzPS, oké. Okay. Ha erről mi a véleményetek? Mi tudná az egyszerű casual gamereket bevinni a VR világa? Ja, az RPG. Jó, oké. Okay. Na mindegy, sok a betű. És köszi az új részt, nagyon jók vagytok, blablabla. Oké, okay. Tehát köszönjük szépen a kedves hangvételű kommentedet. Igazából a casual játékosokat már bevitte a VR. Tudtam, ne tegyetek fel VR-es kérdéseket, nem lesz vége a podcastnak. Zoli anti-VR-é vált az elmúlt időszakban. Majd rászereljük a VR sisakunkat, és egy szögbelövővel rögzítjük a fejére, és akkor megérzi, hogy mi ebben a jó. Sajnos ő még nem játszott a VR-rel a Resident Evil-t, mert úgy már maga alá trottyantana. Hát ez van. Nem elég kemény. A lényeg az, hogy a VR-ben a casual réteget nagyon hamar meg tudták célozni, nagyon sok casual VR játék van, amiben elég sokat adnak el, és elég sok jelenik meg belőle. A gond inkább az, hogy valójában szerintem alkategóriás játék nem volt sokáig, tehát a VR most jön ki abból a fázisából a Sony okán, hogy ezt a casual feelinget ezt már tudják oldani. Ennek az egyik iskola példája az általam is sokat emlegetett Resident Evil rész, illetve hát ezt tervezi megtörni ugye a Gran Turismo Sportnak a VR része, és a többi, amiről szó van. Jelenleg a Sony ebben vezet, úgyhogy várhatóan Sony eszközökre lesznek azért kicsit hardkorosabb VR stuffok is. Definitív VR experience szerintem a Resident Evil kb. Egyetértek egyébként. Tehát túlzottan annál jobb játékot erre a dologra még senki nem fejlesztett, valószínűleg lesz belőle valami, mert nagyon sok ilyen játék elfejlesztés alatt. Oké. Okay. Az Android-a kapcsán is azért kiválasztottam egy kérdést, mert ugye így kapcsolódunk a dologhoz, mert annyira szeretnél. Az Android platform kapcsán? Android a játék. Jó, Androméda. Bocsánat, Androidot értettem. Mi van ma velem? Az Alien Delfinnek értettem, az Androméda-t Androidnak. Ennyire rossz volt az a film, hogy így teljesen szétakasztotta az egész felfogó képességedet. Szerintem, mire kint van a podcast, már láttátok a videót. Nem volt az rossz egyébként, csak már második Alien film, ami nem Alien film. Mufur Sci-Fi. Oké, okay. Androméda kapcsán. Azt olvastam valahol, hogy azért néz ki úgy a csaj, hogy ne legyen szexista a dolog, hogy ne cicababa ideál legyen, stb. Itt erre reagálnék. Miért gondolod, hogy jó az, hogy nem szexuális tárgy egy női karakter a játékban? A nők nagyon sokat tesznek azért, hogy amellett, hogy személynek kezeljük őket, szexuális tárgynak is kezeljük őket. Minden más dolog nagyon rosszul néz ki. Nézd meg mondjuk egy Lara Croft figurát, ami kifejezetten erre építette fel az egész felfutását. Nem hiszem, hogy ez volt az ok. Azt gondolom, hogy ezt a karaktert egyszerűen csak elrontották. Azt, hogy utána utána hogyan indokoljuk ezt a dolgot, hogy ne legyen túl szexi, de mindenképpen legyen szexi. Egy igazi nő is legyen rohadtul szexi, meg egy videójáték karakternő is legyen rohadtul szexi, mert ez a dolga. A többi az mindegy, mondom én, és csak a véleményemet mondhatom. Igen, hát nézzetek meg, mi mindent megteszünk azért, hogy milyen szívdöglesztő pasik. Igen, ketten mi vagyunk a férfi hát szépség eklatáns példái. Mi leszünk a férfi, mint a fekete doboza, amit kilőnek majd az űrbe, így nézett ki. Ezt idézhetem tőled? Abszolút, nyugodtan. Okay. Tehát ha nem jönnek idegenek megnézni, mi van itt, akkor azért van, mert ez megtörtént. Jó, kaptunk egy korholó dolgot, és nagyon savazzuk mostanában a Microsoftot. Szegi Zsolt írja, valószínűleg nagyon szereti ezt a Microsoft dolgot, és arra hívja fel a figyelmünket a nagyon hosszú és egyébként normális hangvételű kommentjében, hogy nem említjük meg, hogy a Microsoftnak gyakorlatilag van egy ilyen súlypont áthelyezése a single player alkategóriás játékokról. Erre annyit reagálnék, hogy igazad van, valóban, csak amikor egy brandet azonosítani próbálunk, akkor annak kiemelt címei vannak, és mi ezért emlegetjük állandóan ezt a Halo, Forza és Gears vonalat. Nem ő sorolt föl ilyen játékokat, hogy Sea of Thieves, Crackdown 3, de ő az, akkor te is olvastad. Jó, megvan, itt lassan összerakom magamba. És írja, hogy ő nem játszik ilyen szóló játékokkal, és nagyon sok, nagyon megtalálja a számítását más egyéb területeken, és hogy a Microsoft az e-sport felé mozdul. Hát én is látom ezt az e-sport felé mozdulást, de azért tudjuk, hogy az e-sport az azért többségében az PC-s dolgokat szokott jelenteni. Tehát ez egy érdekes elmozdulás, talán majd a Scorpióval ebben több sikerük lesz. Hát itt akkor volt igazából nagyon erős Microsoftos jelenlét, amikor szerződésük volt az Activisionnel és a Call of Duty versenyek Xboxon zajlottak. Igen, akkor igen. Volt ott valami, meg ezzel a Smite-tal azért elég rendesen próbálnak hasítani. A Smite az multiplatform, nem? Na ez most megfogtál, de tudom, hogy Xboxon most a legjobban játszott online játék. Meg is lepett, azt hittem, hogy a Halo az. Nem tudom. Lényeg, hogy semmi bajunk nincsen a Microsofttal, semmi bajunk nincsen a Nintendo-val, semmi. Azt próbálj, mi a véleményünket tudjuk mondani ebben a műsorban. Nekem is van otthon Xbox One-om, és Scorpio is lesz, és PlayStation 4-em is volt, és most PlayStation 4 Pro-n van. Nintendo még nincs, mert még nem volt olyan játék, amit én azt szeretném megvenni, de semmilyen precedenciál módon nem kötődünk egyik nagy gyártóhoz se. Szerintem az előző érában a Microsoft simán leverte a Sony-t, ez a 360 az egy nagyon jól sikerült konzol volt. A One-ról sajnos nem ez a véleményem, fejlesztőként sem és játékosként sem, de ez nem jelenti azt, hogy ezt sértésnek kell venni. Attól még te szereted és neked jobban bejöhet, mint mondjuk egy Sony konzol. Annyiból egyébként egyetértek vele, hogy tényleg a AAA az, aminek meg kell határozni. Dacárának, hogy meg kifejtettük egyszer-kétszer a AAA és az indie közti lehetőségbeli és egyéb különbségeket. De tényleg a AAA az, ami meg kéne határozza a játékiparnak egyébként az irányát. Mint ahogyan az autós fejlesztéseknél sem a... Most bocsánat, gyártó fogok mondani, nem a Suzuki-tól várod azt, hogy megfejtse a nagy dolgot, meg lehozza a csillagot az égről, hanem mondjuk az olyan német autómárkáktól, amik mondjuk 5-6-8-10-szer annyiba kerülnek. Tehát tőlük vár azokat az úttörő, hullámtörő megoldások. Nem bárs, a Suzuki-t most az autóval nagyon jól hozták a 80-as évekbeli olasz autóknak a formavilágát. Nagyon fasz. Jó, jól néz ki. Gyorsan haladnak, csak visszafelé. Jó, 131 Randall írta a következőt. A következőben a Star Citizenről nem ejtenének néhány szót. Azért mondanék pár dolgot, hogy ez a legnagyobb jelenlegi úgy rendítem a beszédközpontomat. Kickstarteres kampány, közösségi finanszírozásból épített játék, aztán legutóbb néztem, hogy 130 millió dollárt szedtek össze hozzá, és Chris Roberts a vezető fejlesztője, aki a Wing Commander sorozatokat jegyzi. Ő az egyik kedvenc játékdizájnerem, és nagyon bízom a játékaiban, én imádtam a Wing Commandereket, mindegyiket végigjátszottam. De őszintén szóval a Star Citizenről minél több videót nézek, annál inkább nem az az érzésem, hogy ez rossz lesz, mert nem lesz rossz. Ez piszkosul jó játék lesz, vagy legalábbis piszkosul szép és piszkosul jó világszimulátor, de én azt érzem, hogy ez olyan mérhetetlenül hosszú lesz, és olyan mérhetetlenül nagy a világa, hogy a single player campaignen kívül én a nagyobbik felével nem nagyon fogok játszani. Bocsánat, csak hogy kontextusba helyezzük, 130 millió dollár játékfejlesztésnél, az mennyi? Tehát mivel helyezhető kontextus? Hát egy kicsit drágább, mint egy átlagos alkategóriás játék, csak az átlagos alkategóriás játék negyed akkora nincs, mint a Star Citizen. Aha. Akkor igazából sikerre lenne ítélve, nem? Mert végül is folyamatosan... Nem, mert én azt gondolom, egyébként pont ezt akartam mondani, hogy ez vagy a világ legnagyobb buktája lesz, vagy a világ legnagyszerűbb űrszimulátora, mert szerintem kicsit nagy ez a vállalás. Tehát Chris Roberts még a büdös életben ekkora játékot nem fejlesztett. Tehát nem volt egyszerűen ekkora a játék a kezei között. És ha megnéztek csak egy videót belőle, amikor 45 percen keresztül megy be az atmoszférába, és az első lövés az kb. 45 perc után zajlik a játékba. Én nem biztos, hogy szívesen játszik egy olyan játékkal, még akkor is, hogyha minden részletét egyébként megcsodálom, amiben orbitális pályáról elkezdek lefelé menni a bolygó felé, és amikor először akcióba lépek, addig eltelik 40 perc. Ez azért van így, mert az élettartamom, az emberi élettartam megfelelően azért nem 3000 év. Tehát egy kicsit ez a, ez a brutális méretarány engem megijeszt a Star Citizenbe, mind amellett elképesztően jól néz ki, és elképesztően jó technikailag, nagyon szépen működik, és egy nagyon jó fejlesztő viszi. Én tartok attól, hogy egyébként egy idő után egy kicsit bele fognak fulladni a dologba, mint ahogy most is ugye megjelenési időpont eltolás van a kalapban, tehát megint arrébb tolták a megjelenését. Volt megjelenése? Volt, hát a single playernek volt, meg folyamatosan csúsztatják a különböző dolgokat. A lényeg az, hogy nagyon várom, és a single player-t biztosan végig fogom játszani, hogyha ilyen 15-20 óránál nem lesz több, de hogy én utána kalandozzak vele, és ilyen 500 dollárokért külön vásároljak űrhajókat, mert ilyen lehetőség is lesz az oldalukról, ilyen MMO-szerűen, az meg megint egy kicsit a pay-to-win modellhez kezd hasonlítani. Van 500 dollárom egy űrhajóra egy videójátékban, akkor biztos, hogy királyabb leszek, mint ha nincs. Horror drága. Igen, tehát az horror drága, és igazából a maga, ja, és ráadásul limitálva lesz, tehát veszel bele hármat, és a másiknak már nem lehet olyan. Mi mennyiségű űrhajót kell akkor ezzel készíteni? Sokat. Egy kérdésem volna Felánhoz, remélem jól értem a nevét, nem írtad jól P-vel és H-val, de nem baj. Az eddig megjelent fejlesztő engine-ek közül, értem most itt az Unreal, Unity, stb. Melyik volt az, amelyikkel már dolgozott? Nyugodtan tegezhetsz, vagy legkönnyebb dolgozni, melyik áll hozzám a közel, tech demók alapján próbálj szíven megítélni. A játék engine-ek közül szinte mindegyikkel dolgoztam, CryEngine-t és Unity-t oktattam is, az Unreal-el pedig elég gyakran dolgoztam a pályám 17 éve alatt. Igazából azt tudom neked mondani, hogy jelenleg piacvezető, most furcsát fogok mondani, az a Unity. Hogyha a fejlesztések számát és a fejlesztők számát vizsgáljuk, valamint szerintem a flexibilitás tekintetében is Unity a legjobb, és hogyha megnézel ilyen grafikai teszteket az interneten, akkor azt látod, hogy ezt a physics-based shading dolgot, amit nem akarok most bővebben kifejteni, ezt az új árnyékolási rendszert, amit használunk, ezt a Unity-ben implementálták a legjobban. Az én eredeti szakmám az grafikus, és grafikusként is Unity-ben látom legjobbnak a rendert, hogyha hagyjuk jól megcsinálni a játékot. Más kérdés, a Unity valójában egy kisméretű játék engine volt, mobilokhoz találták ki, és később bővítették fel a kategóriásra, és így nincs akkora hagyománya, mint egy más engine-nek. Az Unreal-t, amit említettél, az Unreal nagyon szép játék engine, de szerintem most pont ő az, amelyik igazából le van maradva. Ugye CryEngine-ből gyakorlatilag most már 5 féle van, ezt most nem akarom nagyon kifejteni, mert különböző jogi okai vannak, hogy hányféle CryEngine van. A CryEngine a legjobb külső terek megjelentésére alkalmas játék engine a mai napig egy benne levő technológia miatt. Ezt se a Unity, se az Unreal nem tudja jól. Az Unreal inkább belső térvonalon mozgott, ugye az alapjáték okán, ami egy belső teres shooter volt. Ez egy FPS engine-ből nőtte ki magát. Az Unreal-nek nagyon erős része, hogy nagyon jó templétei vannak, viszont nekem a grafikai kivitelek az Unreal engine-ben mindig enyhén műanyagok, nem nagyon, de egy picit mindig érzem benne azt a műanyag hatást. Az utóbbi időben nagyon sokat javult, de azért nem lehet olyan finom tű éles dolgokat csinálni benne, mint CryEngine-be, vagy mondjuk akár az új 5-ös Unity-be, de az Unreal is egy jó játék, egy mindegyik jó. Tényleg arról lehet tudni, hogy az Unreal Engine 4 az, azzal mi van most? Hogy mi van? Tehát, hogy az most milyen státuszban van? Mert még a konzolok, ugye a mostani generáció nem jött ki, amikor demozták, hogy ezt majd az fogja hajtani. Szerintem akkor beszéltünk is erről most, vagy podcastben, vagy podcastnek kívül nem, telefonban. Meg nem mondom neked, hogy milyen verzión által most az Unreal, de az Unreal-ra folyamatosan jönnek update-ek és folyamatosan fejlődik. Igen, Wikipédián nézegettem valamit, pont valami varázsszót kerestem, amit te biztos, hogy ismertek, nekem bizony újdonság volt, és akkor láttam, hogy egyébként folyamatosan van, viszont nem látom azokat a játékokat, amik jó, persze, most Little Nightmares egyébként igen, de nyilván nem ilyen játékon akarjuk látni az Unreal Engine-et, azzal mi van? Hát figyelj, az RNG folyamatosan fejlődött, nem tudom, hogy most hányasnál tartanak, mert bevallom, most nagyjából az időmnek a nagy részét jelenleg Unity-ban töltöm, és néha egy kicsit CryEngine-ezek. Árillal utoljára én másfél éve dolgoztam, akkor most csak a grafikai megvalósításokból látom, hogy javult, tehát más módon nem mérem őt ebben a percben. De a Little Nightmare-nek egyébként semmivel sem rosszabb a grafikája, mint egy alkategóriás játéknak. Nem nagyon szép a rendben. Nem is ezt mondtam, én azt kérdeztem, hogy az Unreal Engine 4-nek egyébként a triplás vonalon miért nem jelent meg? Mondjuk egy olyan robbanás, ami mondjuk a Gears of War. Amikor megjelent ugye az Unreal Engine 3, és az Unreal Engine 4-et ugye ezzel a Samaritan demóval demozták, és fú, marha jól nézek, és vártunk hasonló játékot, de nem jelent meg. Vannak Unreal Engine 4-es indie címek, de a triplán nem, abszolút nem jelent meg, és mi az oka? Tehát, de nem annyira célszerű választani mondjuk egy csomó területre Unity helyett Unreal Engine-t. Tehát a licensz kérdésekben is azért más egy kicsit, mint a Unity. A Unity-ben ez most ugye kicsit jobban sikerült, meg Unity-val szerintem jóval könnyebb dolgozni, mint Unreal-al. Tehát ezek ilyen dolgok szerintem sokkal felhasználóbarátabb játék engine. Meg hát az, hogy azért azt mondanám, hogy azért így robbanásokra gondolunk, mert mindig ilyen szöges határokat várunk a játék engine-eknél, de valójában ez ennél sokkal szoftosabb. Tehát néha van egy nagyobb paradigmaváltás, ami utoljára ugye az új generációs konzolok megjelenésekor minden játék engine-be bekerült ez a physics-based shading nevezetű technológia, ami miatt sokkal szebbek lettek a játékok, és ezt a fejlesztők észrevették, de a userek hát kevésbé. Meg ugye real time-ok lettek a fények, amit megint elég nehéz tetten érni abban az esetben, hogyha mondjuk egyik olyan játékot nézünk, ahol nincsen napszakváltás, mert nem lehet kilőni a lámpákat, tehát megint adtak a szarnak egy kövér pofont, így szokták magyarul mondani. De a lényeg az, hogy az Unreal Engine világéletében abban erős, hogy belső tereket szépen lehessen vele világítani, abban volt erős, külső terekben most sem igazán erős, és az, hogy verziószámváltáskor történik-e hatalmas különbség, hát le lehet listázni, hogy mik, nem hiszem, hogy ez kifelé annyira látszana, hogy most akkor átugrott volna. Ha már a motoroknál tartunk, pont most nemrég jelent meg, és egy új Yamaha motor. Például, de most én a Prey-re gondoltam, ahol a Bethesda meglepő módon lecserélte az eddigi, sőt, bocsánat, a Tech 6-ot becserélte CryEngine-re. Azon én is meglepődtem, és erősen. Neked van tapasztalatod az id motorral, akár ami a Doom-ban használtak, azt hiszem ez a 4-es volt. Én személyesen nem dolgoztam vele, van olyan kollégám, aki dolgozott vele, és mondták, hogy nagyon jó játék engine, ennél sokkal többet nem tudok róla. Azt tudom, hogy amit látok, annak alapján a gyengéje az a sok fizikának a kezelése. Tehát bár a Prey-be sem, vagy Prey-ben, nem tudom, hogy kell kiejteni, bevallom őszintén, ez nem Prey. Nem, az az imádkozás. És ez nem az a szó? Nem, ez a zsákmány. Ez a zsákmány, oké. Okay. Tehát a zsákmányban nevezik így. Én kipróbáltam a demóját a zsákmánynak, te pedig játszottál is vele. Igazából nagyon szépen működik a CryEngine, csak ugye a CryEngine-nek az adatcsomag menedzsmentje az, hát ennek az engine-nek, amivel belső tereket jelentettek meg, ennek a külső terek az erőssége. Ennek ellenére nagyon szép benne a materiálozás, gyönyörű a grafika, kicsit sokat tölt, ami a CryEngine-nek egy tulajdonsága, mert azt ilyen open world játékokhoz találtak ki, ami egyszer tölt. És most ez a játék pedig azért többször tölt, amikor bizonyos dolgokat csinálsz benne, és akkor piszkosul lassú. Ez nem biztos, hogy ebből a szempontból jó választás, valamilyen okból azonban preferálták ezt. Annyira nem lehet rossz választás, hogyha a Star Citizenről is ugye tudjuk, hogy most cserélték le ugye az Amazonnak a CryEngine-jére kvázi, a régi CryEngine, de az egy CryEngine-es játék. Tehát azért elég sok cég válaszza a CryEngine-t újra, annak ellenére a Crytek az gyakorlatilag eléggé padlón van. Pont az Amazonnak a húzása miatt, de a lényeg, hogy meglepő választás, de láthatóan jól működik, tehát így nincs vele gond, bár megjegyzem, hogy azért a kontrolleres irányítás az megint az Unreal-ben picit jobb, finoman szólva, tehát az egy kicsit nagyobb módra tekint vissza, mint a CryEngine-ben, és ennek megfelelően azért konzolon, ha valaki próbálja a zsákmányt, akkor azt fogja tapasztalni, hogy elég nehéz beállítani ugye a kontrollert, hogy mondjuk ezeket a rohadt kis ugráló szövetpókokat el lehessen lőni vele. Viszont várjál, az elmondom, azért észrevettétek, hogy azért milyen trollkodó játék az? Tehát amikor látsz egy ilyen ritka szerkezetű ellenfelet, ami ilyen szálkákból áll, akkor a purhabágyúval lősz rá? Tudom, hogy glugának hívják, de bepurhabozod jól, hogy kitörzsd a lukakat, és attól megmerevedik. Ez nagyon-nagyon szemét ötlet. Ez olyan, mint hogy egy embert föltöltenél gipszel, hogy amikor beszélni próbál. Tehát azért ez elég aljadék ötlet. Jó, mondjuk, hogy tök jó, meg tök jó annak a fegyvernek a platformokat tudsz vele gyártani. Szuper ötlet. Az az elképzelésem támad, hogy most egy ilyen kis időutazásra mennénk. Visszamennénk a múltba. Ugye beszélgetünk sokat arról, hogy játékok most, játékok jövője. A jövő kapcsán mondjuk inkább a VR-be mentünk bele, vagy a Scorpióba. De mi volt régebben? Hogy mi hogy éltük meg, hol kezdtük, milyen játékokkal, illetve amikor beszélgettünk hosszasan telefonon, szóba került a Halo, hogy mit jelentett például felállnak a Halo, mit jelentett nekem, az első részről beszélünk. És ennek kapcsán gondoltam arra, hogy beszélgetnünk kéne olyanokról, hogy mondjuk ezek a játékok, ezek a kultikus, mitikus játékok, amiket ma hatalmas tisztelet övez. És meglátásom szerint tisztelt a kivételnek mondjuk olyanoktól, akik lehet, hogy mi is játszottak vele. A hírét hallották, hogy igen, ez letett valamit az asztalra. És lehet, hogy ezek a játékok már nem is hozzáférhetők. Itt van jelenső például a Prey. Az első Prey az most már nem kapható sehol. Az egyik első játék volt, amit limitáltan hoztak eleve digitális forgalomban. és hogy mik voltak ilyenek? Például, amikre te emlékszel, nekem meghatározó volt mondjuk a 90-es években, vagy akár a 80-as években. Hát utazunk mélyebben vissza az időben. Emlékszem, hogy nekem Atari 2600-as konzolnál volt legelőször bármiféle videójáték kapcsolatom vagy élményem. A Combat című kazetta, ha rákeres majd valaki YouTube-on, röhög majd te is. Így, hogy Combat? Ez nem egy Combat. Nem nagyon cicáztak akkoriban a címeket. Az egyik osztálytársam általános iskolában történt, osztálytársamnak az apukája külföldről hozott egy Atari 2600-ast, és ezzel emiatt a Combat miatt mi kerítést mászva megszektünk a napköziből, amelyet igazgatói robót kaptunk, megérte. Tehát, igazából bennem akkor tört el valami, abban az irányban, hogy játékfejlesztő leszek, tehát annyira delejes volt az a játék, ma megnézitek ezeket a játékokat, hogy mi akkor mikkel játszottuk, és akkor nem értitek, hogy ezért ilyen hülye az előző generáció, igen, kb. Ezt fel tudom gondolni. De a lényeg, hogy én azzal játszottam először, nekem az egy meghatározó élmény volt. Igazából két tanknak nem nevezhető valami az egyik kedvenc játékban, valaminek a neve tank volt. A ballisztikát kell kitalálni, ugye? Hogy milyen nem, igen, én is primitív Zolika. Fölnézve láttál két tankot, ami úgy nézett ki, hogy egy hasáb, egy elcsúsztatott hasáb, erre az volt a cső, egy másik hasáb az volt a lánctal. Ebből volt kettő, ilyen sebességgel mozottak, hogy nyi. Volt egy labirintusszerű, valami fölrajzolva, és a cél az volt, hogy a másikat lehetőleg hátulról lelőd. Tehát is órákig bolyongtunk, amíg olyan lőhelyzetbe kerültünk, hogy a másikra lehetett lőni. Volt ilyen, ugye ebben Combat Packban volt, repülővel volt, egy repülővel, két repülővel, ilyesmi. Tehát az a játék volt az, ami először befolyásolt. De ez mai szemmel nézve egy mobiltelefon játéknak is gyenge, Unity-ben pedig kb. 15 perc alatt össze tudod dobni. Tehát igazából, ha hiányzik ez a játék, még neved a fáradtságot letöltöd, egyszerűen összerakod magadnak. Kb. Ez a szint. De a lényeg, hogy mégis megvolt az a fajta hangulata, ami behúzott minket ebbe a világba, nagyon sokunkat abban az időben csípett be ez a dolog. Aztán a mikroszámítógépek terjedésével, Commodore 64, Enterprise Spectrum, ott már azért valamennyivel tisztességesebb játékkínálat volt abba az érában, és nagyon sok kiemelkedő játékcím van. A legtöbbet egyébként az öcsémmel közösen az akkor éledező beat'em up stílusban nyomultuk, nem tudom, meg emlékszel a beat'em up-okra? Persze. Oldalnézeti két fickót láttál, akik végig kellett verekedned magad a pályán, és akkor mindig engedett kicsit tovább, ott megint le kellett verni. Nagyon sok ilyen játék volt rettentő. Aztán igen, Final Fight, Double Dragon, Fatal Fury, azt hiszem, az is ilyen. A Cadillacs and Dinosaurus nem ugyanez volt? De lényegében a Cadillacs and Dinosaurus is ilyen, csak ott beletettek a Cadillac-et, a kis merchandise. meg Raptorokat, az klassz volt. De ezek akkor egyébként le lesz ez a játék a táborban. De kóba gyerekek, de most is jók ezek a játékok. Tehát abszolút, négyen különösen. Hatalmas fának. Én emlékszem, hogy ugye az volt az a generáció, amiben én speciál benne voltam, hogy akkor kezdődött ez az egész angol tanulás begyűrűzni hozzánk. És amikor a Commodore-ban volt az, hogy press space, akkor nem tudtuk, hogy mi az a space gomb, és elkezdtük valahogy begépelni a space, és nem történt semmi, és ez egy játék szar. És utána magyaráztak, hogy a space az egy konkrét egy gomb, egy ilyen hosszúkás gombot lenne, hogy ja, hogy akkor arra történik vagy valami. Hát és a Commodore-on az nehezíthette a dolgot, hogy talán ott még rá is volt írva. Vagy space. Kap be. Ne, szerintem nem. De hát akkor is voltak jó játékok, tehát a Saboteur, Last Ninja, meg mi volt még? Volt még Altered Beast, de azt inkább nem említem, mert nem elég megnéztem, hogy néz ki az Altered Beast, és rájöttem, hogy ez egyik legizdéstelenebb játék a világon. Megvan egyébként, Xboxon nagyon sok ilyen retro játék van, pont most mondtam az önök szerint, az Xbox van arra a legjobb, hogy 25 éves játékokkal játszunk rajta, nagyon fasza. Igen, ezért is gondolom, hogy szerintem az Xbox el fog indulni egy teljesen alternatív irányba, valami olyanba, ami már nem feltételező neki egy okvetlenül hélója. Most vagy be fog jönni nekik, vagy nem, meg nem is biztos, hogy ez fog történni, de ez, hogy a kedves kommentelő is azt látja, hogy inkább az e-sport felé mozdul, és mondta, hogy igazából az archívumból dolgozik, tehát egy régi archívumból, így lehet, hogy ezt a triplá vonalat hagyni fogja, mert nincsenek is nagyon triplá játékaik. Hiszen nekem például engem bevonzott a játék területre, és hasonlót váltott ki, mint belőled a Combat, az nálam az első Alone in the Dark volt. Az nagyon jó játék volt. Az valami káprázatos volt, tehát az a varázslat, amikor úristen, és nem fogtam fel, hogy mi történik, utólag tudatosan, hogy ez térben mozog az a figura, de akkor igen, csak annyit fogtam fel belőle 91-ben, hogy ez valami más. Hogy ez nem az, mint mondjuk a Mario-val futkázni, hanem valahogy ott megyek a házban, és milyen félelmetes. Múltkor néztem belőle képeket, hát katasztrofálisan néz ki. Tehát szabad szemmel összeszámolható poligonból állt az ember, és igazából... Meg szabad szemmel összeszámolható pixelekből a háttér, mert 3x2-szelesek voltak áttér, ez a borzasztó picitás. És egyébként nagyon jó hangulata volt. Igen. Most már tudom, hogy Lovecraft hangulatot próbáltak visszahozni, egész jól csinálták, de hát ilyen elképesztő dolgok voltak benne, gramofont lehetett átdobni a 15 méteres folyosó nyílegyenesen az egyik útból a másikig, de hát az a mennyit paráztunk, és fú, az nagyon-nagyon jó volt. Az valóban jó játék, hogy én is nagyon szerettem. Az Andrew az első része az nagyon jó volt, az utána következőket kevéssé szerettem. Szóval a második részben van az, hogy így a második képernyőn találsz egy Thompson géppisztolyt. Tehát az már nem ugyanaz a hangulat volt, mint az első, amikor így volt három lövésed egy pisztolyban, és igazából nem az volt a cél, hogy harcolj, hanem valami tárgyat használsz valahol, és akkor rá kellett jönni, hogy mi micsoda. Voltak ilyen elejtett utalások. Tehát az egész játék egy nagyon jó volt. Szerintem volt egy olyan bája, ami kiveszett a videójátékokból most azzal, hogy minden nagyon hozzáférhető lett. Tehát emlékszem arra, hogy vizsgáltuk ezeket az újságokat, és néztük, hogy mik jelennek meg, és sokunknak, mint például nekem is az maradt, hogy igazából elképzeltük, hogy milyen lehet, mert mondjuk egy átlag családban egy olyan játék, ami olyan számítógép, amit játszani is lehet, az azért nem volt egy olcsó mulatsághoz, hát aztán most sem az. És És tényleg az, hogy lapózgat, hogy fú, milyen szép, meg jaj, milyen jó. Ez az Alone in the Dark-nak a harmadik része, azt emlékszem, hogy hónapokig nézegettem az újságot, és szerintem középiskolás voltam, amikor ki tudtam próbálni, és az már 2000 volt, amikor érettségiztem. Jó, hát igazából tehát annak az... persze megvan a pszichológiája, hogyha valamit nem tudsz elérni, akkor jobban vágysz rá. Tehát nem véletlenül, amikor egy közép osztálybeli ember mondjuk vágyik valami szupersportautóra, de lehet, hogy valójában nem is élvezni, amikor megpróbálja vezetni. Csak simogatná és szobornak tárolná, én legalábbis azt csinálnám vele. Tehát ez tipikusan ilyen dolog, hogy nyilván, ahogy mindenhez hozzáférsz, akkor el fog inflálódni a dolog. Ez szinte mindennel így van, hogyha mindent el tudsz érni egy adat, annak az értéke megszűnik a számodra. Ha valamire gyűjtesz, meg spórolsz, meg sokáig, akkor valójában úgy fogod kezelni, hogy hú, az a valami, amit ennyit kell dolgoznod érte, de ha meg így egy karnyújtással megvan, akkor az értéke valóban van. Szerintem van ennek egyébként egy fordított mechanikája, és mert nekem például, amikor még voltak ezek a PDA-k, tudod, amikor semmire nem volt jó igazából, szóval tudom, hogy a tungstennek volt, azt hiszem a T4-es, nem tudom micsoda, és abba beleszerettem. És rohadt sokat spóroltam. Mire használtad azt? Na itt jött be az érdekesség, hogy megszereztem egyet, vettem egyet, használtam, és rájöttem, hogy semmire nem jó. Utána meg is szabadultam tőle, de azt tudom, hogy akkor a nyáron keresett pénzemben az utolsó fillért ráköltöttem. És nem mertem elmondani apáméknak, hogy gyakorlatilag az, amiért dolgoztam egy hónapig, az egy használhatatlan vacak. Igen, személyi asszisztensnek szánták, így igazából nem is tudom, hogy használták, de jól nézett ki. De volt egy kis krómozott kerete. És azért is gondoltam ezt, mert most nézegettem egy olyat, hogy összehasonlítás, szoktak ilyen nagyon nagy lózungok lenni fönn a neten, Redditen is, meg stb., hogy klasszikus játékok kontra modern játékok. És így rájöttem, hogy így összehasonlításban, hogy szerintem az a fajta varázslat, ami a 90-es években most tulajdonítsuk annak az érának volt, az nem csak azért szűnt meg létezni, mert mondjuk azért mi is öregedtünk, de azért minket is meg lehet lepni. Tehát az a Horizonnek azért sikerül. A Forzának, de nem a Forza Horizon, de akár annak is, azért sikerül. Vannak azért erre példák, viszont szerintem ebbe bele tartozik az is, hogy a játéknak az iparosodása, és most nem is annyira az ellaposodás az, amit ebbe bele akarok rakni, hanem az, hogy a 90-es években ugye azért sokkal szabadabb szellemiség uralkodott. Azért az emberek elég lelkesen LSD-ztek, el voltak magukban, nem volt az a fajta kontroll. Mármint mi. Teljesen másfajta hangulat uralkodott. Nem volt ennyire szabályozott ez a dolog. Tehát abban az időszakban megjelenhetett egy Manhunt, megjelenhetett egy rendkívül sok provokatív posztál. A posztál az rettenetes, tehát olyan dolgok voltak benne, puskacsövére felhúztad a macskát. És akkor azzal lövöldöztél, katasztrofális egyébként, és nem is, tehát ez semmilyen művészetnek nem lehet kifejező eszköze, gondolom ebben egyetértünk. Viszont olyasmik is ezzel azért felszínre kerültek, ami talán valahogy gőzkiengedő szelep is volt. Talán. Emberek, de ha mondjuk azt mondta, volt a Redneck Rampage, emlékszel? Emlékszem, igen. A gyugtunk-e 3D-nek a motorjával készült, és semmi extra nem volt benne, mintha hülyére tudtad vedelni magad, és tudtál brunyálni benne. Ennyi volt az összes tudás a Redneck Rampage-nek, és az emberek megőrültek érte, legalábbis parasztokat lehet fel előre. Igen, tehát ez az igazi nagybetűs paraszt lehettél, hogy mentél, ha túl sok sört ittál, akkor könnyítettél magadon valahol a lucernás mellett. És ez a fajta dolog az, hogy szabályozom. Dolgokra vágytál. Nem vágytam, de volt. Ha vágytam rá, akkor volt. Ha virtuálisan akartam runyálni, és nem az életben, akkor ott volt, és le lehetett tenni. Ma már ez a fajta szabályozás azzal, hogy rajta vannak a PEGI korhatárok, az, hogy át kell menni az egésznek egy ellenőrző bizottságon. Hát igen, csak mondom, hogy 18 pluszos lesz. Igen. De most már 18 pluszos játékok sem olyanok. Tehát nem látsz benne olyan dolgokat, amik nagyon kivernék a biztosítékot, nincsen próbára téve az embernek azért a tűrés határa, és nem okvetlenül azt akarom mondani, hogy nekem az hiányzik, hogy a játékot fel tudjam húzni a macskát a puskára. Az Outlast az párszor biztos kiverte nálad is a biztosítékot. Az Outlastben vannak persze véres dolgok, de megint csak azt mondom, hogy nem... Gyerekek jeleni erőszak, ilyesmi, hát azért az, bocs, de nem látod. Posztálóhoz képest lószar. Igen, de nem látod. A végeredményt látsz tetemeket, de nem látsz igazából felkavaró dolgokat. Most legutóbb volt egy ilyen játék, nem tudom már mi volt a címe, felülnézetes lövöldözős játék volt, és civileket lehetett lelőni benne, azért kaptál pontot. Igen, tudom, amit először visszautasított a Steam, nem? Igen, és hülyeség a játék egyébként, meg nem is egy nagy durranás, de olyan méretű patália kerekedett belőle, ami régen az a kampány része volt, igazából. De ez egy víruskampány, semmitől. Hát ezért a kritikák meg azt, hogy az emberek hisz, egy kis indie csapat, főleg ők, nem hiszem, hogy ilyen fajta hír silverést várni a játékosnak. Tehát mert utána rengeteg ember akart vele játszani. Különben csak nem se szarták volna a 226 féle. Csak nem tudtak, mert nem tudtak. De hogy nem a saját oldalukról letölthető volt a játék, és onnan megvehető volt. Mint a Steamről kicsezték a francba. Fasza. Viszont ettől függetlenül ez a fajta hőbörgés ez régen nem volt. Nem jelentek meg a feministák, hogy ezért ugráljanak. Nem jelentek meg a pacifisták, hogy ezért ugráljanak. Nem jelentek az állatvédők azzal, hogy... Emlékszem, a Tomb Raidernek, a mostani Tomb Raidernek volt olyanja, hogy a állatvédők is egyeztettek. Valami volt ott valami állatvédő szervezet, aztán a PETA-nak a pecsétje is rajta van, mert tehát, hogy egészen eszméletlen szabályozások kerültek be, és nem csoda egyébként, hogyha nem mernek egy bizonyos területről letérni. Az a, az a gond, hogy, hogy ugye a korszellemet nem fogod tudni leválasztani a dologról. Azt se fogod tudni leválasztani a játékok megítélésről, hogy akkor hány éves voltál, amikor nézted. Tehát ez egy ilyen elég komplex dolog, amilyen szűrőn keresztül vizsgáljuk a világot, meg akár a játékokat is. Tehát az, hogy akkor többnek érezted a játékot, ott az is benne játszott, hogy kisebb voltál. Tapasztalata szintet csekélyebb volt, kevesebb ilyen dolgot láttál. Az akkori életedben a videójáték egy teljesen másfajta szerepet töltött be, mint mondjuk a mostani életedben a videójáték. Ugye mondtad ezt az elérhetőségét a dolognak, az is csekélyebb volt. Egy felfokozott módon, amikor kijött egy játék, akkor ugye már a te oldaladról vizsgálva is volt egy különböző nexus a mostanihoz képest te és a videójáték között. Azonban a videójátékipar is valóban másképp működött. Tehát az időszakban több volt a kitaposatlan ösvény. Most a VR a kitaposatlan ösvény. Akkoriban ezerféle kitaposatlan ösvény, mert nem tudták, meddig mehetnek el. Ahogy fejlődött a technika, abban az időben elég erős sebességgel fejlődött, úgy egyre inkább olyan dolgokat tettek lehetővé ezek az egyre erősebb gépek, ami egyre élethűbb megjelentést engedett, és már ez önmagában is izgalmas volt. Emlékszem például az első ilyen, nem ugrik be a neve, nagyon Soldier of Fortune, igen. Amikor ugye le lehetett csomkolni a lábát, meg ilyesmi, és akkor néztük, hogy hú, de jó, most megnézed a Soldier of Fortune, lehet látni, hogy egymásba dugott elemekből állnak a figurák, igen. Tehát eleve be van készítve a leszakadó láb, stb. De ezt tudta már a Quake is egyébként. Aztán a Quake 2 már tudott olyat, igen, hogy el tudtad lőni a végtagokat. Igen, valami ilyesmi, de igazából a Soldier of Fortune-ban ugye humánok ellen, tehát ember-emberre nem volt annyira elemelve, mint a Quake-nek a sztória, és ebből azokból ugye ott az egy kicsit azért úgy emberközelibb, vagy embertelenebb volt az a megvalósítás. Tehát ilyen elég volt ahhoz, hogy egy játékot extrának vagy különösebbnek értékelj, tehát hogy nagy név legyen belőle. Ma mi elég ebben a felhozatalban, hogy nagyobbnak elmész? Tehát a sandbox játékok közül egyet élveztél mostanában, az pedig csak a Horizon. Igen. Egyébként ez a, van egy gyűjtőfogalom ezekre, az általam az előbb felsoroltakra, ez a SJV, nem tudom, találkoztál ezzel a rövidítéssel, ez a Social Justice Warrior. Tehát akik ugye egyébként gyűjtőben vannak, ebben vannak kevésbé ártalmasak, illetve szerintem nagyon ártalmasak, mármint alkotói szempontból nem hiszem, hogy segít valakinek, hogyha megvan kötve a keze jobban, mint kell. Viszont érdekes volt, hogy találkoztam egy olyan véleménnyel is, ami nagyon meredek lesz, hogy készülj rá fel, hogy a mostani játékok azok a régiekhez képest, nem tudom, hogy hol van a határ, nevezzük inkább nagynak, hogy a különbség leginkább az, hogy grafikában változtak a játékok. Hogy igazából új dolgok nem kerültek megfejtésre. Persze igazából fejlesztő oldalról biztos, hogy bejöttek olyan technológiai dolgok, amiket ti láttok. Bármilyen oldalról megvilágítva el tudom nekem mondani, hogy nem igaz. Tehát grafikailag változtak, pipa. Ez előny és hátrány, mert még egy régi játéknál olyan gyenge volt a grafika, hogy hozzáképzelted a többit, ergo a agyadba levő folyamat az jobban sötét az olvasásra, mint várjál, a játékra. Csak befejezem ezt a gondolatot, hogy az, hogy, és ezt alá is lett támasztva azzal, hogy nézzük meg például, hogyha most listát állítanál, vagy listát állítanátok, de hogy mondjuk be őket is. A kamerát? Igen. Kamera. Állíts listát, kérem. Most miért kell illúzió rombolónak lenni? Ó, bocsánat. Tehát, hogy állítsatok egy 10-es listát a kedvenc játékaitokról. Mondjuk per platform, szerintem többségében PS4-es játékosok néznek minket, de tudjátok, hogy platform függetlenül a 10 kedvenc játékotokat. És borítékolható, hogy a többségeteknek FPS-ek fognak kijönni. És sok az FPS. Hogy nagyon sok az FPS. Tehát, hogy az, hogy a grafikailag javultak a dolgok, és hogy játékmenetileg igazából nagy megfejtések nem történtek, gyakorlatilag a videójátékipar leszűkült egy konkrét műfajra. Jó, nem, persze, vannak azért persze, nyilván nem 100%-ban, de többségében most én például nem számoltam utána annak a 10-nek, de bőven el tudom képzelni, hogy igen, FPS lenne. Én az FPS még nem is nevezném műfajnak, ez egy megjelenítési mód. Igen, az, hogy mondjuk abban van szerepjáték, meg vannak shooterek, vannak egyszerűbb és bonyolultabb megfejtések. Az FPS azért ennyire népszerű, mert a videójátékipar legelején nem tudtunk FPS-eket csinálni. Tehát ugye mindenki azt akarta, hogy úgy lásson, ahogy mondjuk akkor látna, ha benne lenne a játékban. Ennek az első lépése a VR előtt az FPS. És ugye ezek a legkorábbi FPS-ek, hogyha rákeresel jönni, hogy Driller, meg Total Eclipse, meg ilyenek, azok ilyen sebességgel mozogtak, hogy ennyi volt a lépés. Tehát mondjuk másodpercenként 5 képet produkáltak, és ugye a lövöldözés úgy nézett ki, hogy amikor megnyomtad a tűzgombot, akkor leválasztotta a célkeresztet a képernyő közepéről, mert nem tudott képernyőt mozgatni és lövöldözni egyszerre. Tehát ugye ezek egyiket freeze képeknek hívták ezeket a játékokat, és ebből fejlődött ki az FPS. Tehát a vágy az a 80-as években már megvolt, hogy belső nézetes játékokat csináljanak. Utána jöttek ugye ezek a sprite-os hangszúrozások, ugye ebből a legelső említésre érdemes az a Wolfenstein volt, az első Wolfenstein, de az egy 2D-s játék, ami úgy csinál, mint a 3D-s lenne. És utána ebből lett a Doom, aztán a Quake, ami már tényleg 3D-s volt, a Doom még nem, és aztán talán szépen lassan alakult ki ez a műfaj. Ez egy vágy ebbe az irányba. És azt akarom az egészből kihozni, hogy ez most is rengeteg játékműfaj van, és most sem egyféle játékműfaj van, sőt, a megjelentési módokból ugye 2-3-4 verzió maradt meg, de a játék ezen belül nagyon sokféle lett. És jó, ugye, hogy a régebbi konzolokat nézni, valószínűleg hasonló penetrációban talán nem platformer játékokat. Platformer oldalnézeti shooter játékokból, akkor abból volt döbni, csak azt lehetett megcsinálni. Igen, miért most fáj ez az embereknek? Nekem nem fáj, neked fáj. Nem nekem fáj, nagyon sok embernek fáj. Google-on elkeresel, hogy old games versus modern games, és rengeteg topikot találsz Reddit-től kezdve, mert nagyon súlyos dolgot fognak neked mondani, ennek semmi, de semmi köze nincsen a videójátékokhoz. Ugyanez a hiszti van a filmekről és egyéb fogyasztástechnikai dolgokról. Ez egy hiszti világ. Az egész dolog odáig fajult, hogy az emberek megkapnak az internet folyamán minden információt. Egy egység információra, 3 egység dezinformáció jut. Amiatt, hogy mindenki ott van a rengeteg információval a környezetében, és amit bármikor el tud érni, ugye ahogy te is elérhetőséget ott a játékoknál, ugyanaz van információval is. Ezért egy csomó ember nem alkot önálló véleményt, hanem ezekből összelegúzik egy ilyen virtuális képet. És ugye mivel mindenbe beleszólhatsz, úgyhogy nem vagy szakértő, csak eséllyel azon a területen, ahol dolgozol vagy amiben élsz, ezért mivel mindenbe bele kell ugatnod, ezért így kialakult egy ilyen elégedetlenség világ. Amikor semmi sem elég jó, nem lehet elég jó, hozzáférsz. A gyerekkorunkban nem értük el a Star Warsnak a háttér információit. A Star Wars legendás volt, úristen, hogy azt kitalálták, az a procedúra, hogy mindent kidolgoztak, és ment a legendagyártás, aztán tófaszt. Tehát gyakorlatilag akkor is az volt, hogy írt egy filmforgatókönyvet egy fiatal tehetséges ember, és a filmforgatókönyvben csomó minden nem volt kitalálva. Tehetséges rajzoló konceptartiszt megtervezett egy csomó dolgot a filmhez, és nagyon tehetséges színészgárdát sikerült összeválogatni. Van ilyen játék, ami túl van értékelve egyébként mondjuk a közelmúltból? Tehát amikor mondjuk mitológiát gyártottak időközben? Persze, hogy van. Te miért nézel így rá? Halo! Gyertek, a Halo-nál üresebb, történettelenebb dolog nincs, most legalább 3 feliratkozót vesztettünk. Én aláírom, hogy multiplayerben tök jó, meg valami, de az a történet... Meg az első részben azért voltak vívmányok gameplayben. Igen, hát technikailag nem most igazából a túlértékelésről beszélünk. A legeslegelső Halo az egy PC-s fejlesztésnek induló játék volt, amit megvásárolt exkluzívra a Microsoft. Abban a játékban volt elvileg először FPS kategóriában jármű használat, ott találták ki azt, hogy az agyadat kilocsantó lövés, halálos lövés utána a fedezék mögé bújsz, és meggyógyulsz, addig minden FPS-ben első segédcsomag volt, és abban a játékban volt legelőször a konzolosok számára autóim, tehát konzolos szempontból az volt a legeslegelső konzolon értékelhető FPS. Tehát ebből a szempontból a Halo egy úttörő dolog volt. Az első cím az így rendben is van. De ami utána következett, az, hogy elkezdtek így visszautalgatni, mintha lenne története, meg hogyha próbáltak kicsit komolyabban kibontani, mert azért jöttek más játékok is, amikben elég komoly háttere volt, és akkor úgy csináltak, mintha eddig is lett volna, de valójában egy ilyen 3-4-es oldalon elfért az egész történet a Halo-nak, a fele nagy misztikumával, meg az egyéb ilyen dolgaival. Tehát nagyon túlértékelt játék a Halo, de sok nagyon túlértékelt játék van, de a Halo talán az egyik leginkább ilyen, vagy a kedvencünk a Call of Duty sorozat, aminél túlértékelt a játék. A Halo ahhoz képest egy alulértékelt játék. Mint amennyire, különösen az utolsó, mit tudom, 4 kódot, amennyire felmagasztalják, meg amennyire felhúznak. Mi az, ami még ilyen játék, amit most így visszatekintesz rá, és még fejlesztőként úgy gondolod, hogy oké, hogy régen nagyon-nagyon szerettük, de most már nézzünk rá, hogy azért ez a saját korában sem volt okvetlenül egy nagy durranás. Inkább olyat könnyű mondani, amit régen nagyon szeretünk, és ha most már nézed, akkor nem volt nagy durranás, de a saját korában nem volt nagy durranás. Most gonoszkodjak, hogy a Prey, vagy Preda? A Prey tényleg ilyen. Tehát azt tényleg, hogy visszanézzünk a... Tudom, mi a durva? Én néztem különböző újságírói véleményeket, és 2 évvel később jött ki a Portál. És senkinek nem tűnt fel, hogy ugyanazt a narancssárga és kék Portál rendszert használja, mint a Prey 2 évvel korábban. Senkinek nem tűnt fel. És mondok még egy érdekességet, pont a Prey miatt csináltam egy ilyen kis anyaggyűjtést, és konkrétan a Rock Paper Shotgunnak az újságírója halál büszkén és rezdületlen arca képzelemén vállalta a cikkében, hogy ő a büdös életben nem játszott a Prey-jel, és úgy várja a folytatást. Egy 2006-os játék. Most 2017-et írunk. Tehát létezik egy olyan újságírói terület, aki 11 évvel ezelőtti játékkal nem foglalkozott, és belegondoltam, hogy baszdmeg, hogy dinoszauruszok vagyunk lassan. Ne, hát figyelj, így van, most én is olvasgattam ilyen kimutatásokat, hogy hány éves emberek játszanak játékokkal, és még mindig van ilyen a Microsoft felhasználók között is, hogy még simán van a 44-től, mit tudom, 50-valahány éves korig tartó korosztály, ez a legszéle, hát ebben lassan beleesek. De igazából nagyon sokan játszanak a régiek közül játékokkal, egyébként nekünk nehezebb újdonságot felmutatni videójátéknál, mert ugye a kimerülésnek a legnagyobb része, hogy a hardcore gamer generáció az valóban előrekszik, velünk együtt öregszik el a hardcore gamer generáció, nekünk nagyon nehéz újdonságot felmutatni. De azért sütik el a kiadók ugyanazokat a dolgokat folyamatosan, régen is ugyanez volt. Ha megnézed a 80-as évek játékait, akkor a 226 darab balra menős bunyós játék mellett volt a 125 darab jobbra repülős lövöldözős játék, és volt a izometrikus játék, a 80-as években abban volt, vagy 30 féle, tehát igazából akkor is voltak ilyen túlhasznált sémák, és akkor is ugye az volt a lényeg, hogy jöttek az új játékosok, nekik újdonság volt. Most ami nekünk már halálra unalomig ismert dolog, az lehet, hogy valakinek az első, mit tudom én, játéka mondjuk FPS irányba, és imádja abból azokból, és rengeteg ilyen van, mert egyre újabb generációk lépnek hát már. Csak igen, trükkök lesznek mások. Most gyakorlatilag az majdnem a balra rohangálós, a szakadékot átugrálós játékokból van 70, hanem mondjuk a sarok mögül lövöldözős kincskeresésből van, Horizon-ünk, Uncharted-ünk, meg Tomb Raider-ünk. Így van. És ugyanakkor pedig visszakanyarodnék arra, hogy abban sem értek egyet, hogy nincsenek új ötletek. Tehát ugyanannyi új ötlet van, mint régen. Régen, amíg nem voltak műfajok, addig nyilván ez nem igaz. Tehát a 80-as évek legelején, amikor garázsokban háromfős cégek találták ki a platform, meg az egyéb műfajokat egyiket a másik után, meg amikor ugye kicsit később az FPS műfajt ugye megalkotta az ID Soft, Romeroék, akkor igazából ezek olyan fajta dolgok voltak, amiket valóban akkor nagyon nagy dolognak tűntek. De ezek ilyen megjelentési módok, technikától függő dolgok, ez igazából nem a játékot instant befolyásolja, hanem ez csak egyfajta technológia által lehetővé tett dolog, amit mindig is akartunk, csak valaki megcsinálta először. Nagy megfejtések akkor megtörténtek, és valóban azóta is azokat a sémákat csiszoljuk és használjuk, csak nézd meg egy akkori játékot, ebből akkor nézd meg egy mostani. Igen, a grafika, tehát amit mondtam. De várjál, a játék ötlet, játék mellett. Azért ugye megszületett ebben az időszakban ugye a túlélő játékoknak az alap koncepciója, megszületett az FPS-ekbe integrált RPG koncepciója, amiből az egyik első nagyon jól sikerült, mert előtte is volt próbálkozás, szerintem a Bioshock volt, de hát a sok játékok System Shock, ilyesmi az. Érdekes, hogy igen, az RPG egyébként egy megjelenítési formát is felölelt. Ha belegondolsz, 90-es években az RPG az mindig egy izometrikus nézőszögű valami. Ez a 90 fokos forgatós, igen. Gyakorlatilag nem teljesen real time, a harcrendszer nagyon sokszor körökre osztott dolog volt. Hát igen, az RPG ezt is jelenti, és az RPG is átmozdult. Ugye az akció RPG, ugye az a Diablo, amikor már fizikailag ott mozogtál és nyomtad a gombot és csapkodtál, ugye aztán az MMO-k, amik lényegében ehhez hasonló technikák, és ugye mármint megjelentés szempontjából, és utána ez is elmozdult abban az irányban, hogy az FPS-ekbe rakjuk bele, ugye mindenki által azt akarták a legelején is, mert a legelső RPG-k azok belső nézetűek voltak, csak ugye hát a grafika volt elég dodi. Jaj, izé, Eye of the Beholder, meg egy csomó volt, nagyon sok volt. Ugye, tényleg az is, de régi baszki. Ha akkor lett volna ilyen technika, amikor az Eye of the Beholder csinálja valaki, megcsinált az a stúdió, akkor az FPS lett volna. Tehát ugyanaz a technológia lett volna, mint most mondjuk a... Most milyen FPS-en játszottam legutoljára? Mindegy, mondjuk a Prey. Hát igen, például. Az például elég RPG egyébként az játék, az sokkal kevésbé hagyományos FPS, mint amennyire RPG. Érdekes egyébként, hogy volt-e most szintén egy ilyen, valaki panaszkodott erre. Belefutok az ilyenekbe, mert kíváncsiak vagyok arra, hogy mi az, amit nyilván örülni mindennek lehet. De amikor valaki mondjuk... Amikor valaki mondjuk panaszkodik, akkor kíváncsi vagyok az érvekre. És volt egy érdekesség, hogy gyakorlatilag azok a trükkök, amik sokszor be vannak dobva, gyanús módon sokszor ismétlődnek. Uh-huh. Tehát bedobnak téged lootolni. Uh-huh. Legyél el. Szétszórunk dolgokat a pályán, szedjed fel, tápolgassad magad, és ezzel gyakorlatilag tolják kifelé a játékidőt. Maga effektív a gerincjáték, amit azzal töltesz, hogy effektív haladja a történetben, és effektív történjen valami, az sokkal-sokkal kisebb ennél, és gyakorlatilag olyan, mintha, nem is tudom, sokkal jobb hasonlat is biztos eszembe jutna, de mintha igazából ilyen maga, ami a hasonlat, amit mondtál az előbb, hogy a Prey-ben azt a lényt, mint a pulhabbal töltenéd igen, ki, igen. Ami igazából nem a lénynek a része, az effektív csak egy ilyen izomrostos valami szar, igen. De kitöltöd valamivel, hogy kemény legyen, és hogy nem tud mozogni, igen. Igen. Hát figyelj, a videójátékok azért mindig is tartalmaztak olyan elemeket, amik időhúzás kategóriával estek. Tehát amikor mondjuk egy átlagos olyan játékot néz, hogy vidd a tárgyat innen oda, és akkor úgy volt elhelyezve a térképen, hogy ezt elhoztad ide, aztán itt felvetően, és elhoztad ide, oda ugyanazon a 16 képernyőn mászkáltál az egész játék alatt, mint 5 órán keresztül. Tehát a régi játékokban is bőven megvolt ez. A mai játékoknak szerintem azért vannak ezek a részek, egyébként a filmek is ilyenek, hogy valami nem a fővonalhoz passzoló dolog, hanem kicsit világszínesítő pár gondolat vagy két, de ezekben a mai játékok leginkább azért vannak így, mert ugye azt a vágyát testesíti meg leginkább a fejlesztőnek, hogy egy videójátékot megpróbál minél inkább úgy bemutatni, mint egy működő világot. És ugye a való életedben is craftolsz, mert kikraftolod magadnak a kaját a komponensekből, amit megveszel az áruházban, vagy mit tudom, hogy termesztesz a kertben. Tehát az egész az életedet próbálja meg összerakni. Ez egy bevásárlásra még nem gondoltam craftolásként. Megmondom őszintén. Kilútolom a sörös pultot. Öved alul, de legutóbb te élvezted a főzéskézést, ugye a Final Fantasy-ban, meg a horgászást. Azért, mert az kurva jó volt. Na látod, kraftolgatták a kaját magadnak. Tehát nem érezted az ízét sem, és nézeket, hogy de szépen van megmodellezve, mit tudom én, az aszpikos sonka, nem? Vagy ilyesmi. Zseniális volt. Csináljátok kaját a Final Fantasy 10-hányban, nem is tudom, az utolsóban, az nagyon jó volt. De csináljátok kaját a konyhában, és egyétek meg, ez sokkal rossz. De az nem biztos, hogy sikerülni fog. Ja, értem. Ez sikerélmény, olyan, mint a Guitar Hero, amit itt a srácok játszottak az előbb, meg a valódi gitározást tudod. Igen, pontosan, tehát egyébként valószínűleg nem tudnék negyed annyi hangot se lefogni, nem hogy lejátszani. És arra akarok kikadni, hogy egy lootolás, vagy egy craftolás, hogyha van értelme a fősodorba be van építve, mint hogy a Horizon Redemption nagyon szépen belerakják, akkor egy értelmes körítést ad a dolognak, mert hogyha mondjuk egy vadászó, ilyen késő bronzkori karaktert akarsz bemutatni, akkor annak igenis benne van a vadászás a jellemébe, tehát neki igenis vadászni kell bizonyos dolgokért, és igenis azt valamilyen módon ugye el kell követni, és mivel kvázi ez egy TPS akciójáték, most hogyha nyúra TPS ezzel meg vaddisznóra, az mennyivel rosszabb, mint hogyha mondjuk egy ellenfél karakter, semmivel passzol a játékban, nem probléma. Valóban viszont mondjuk ezt mondjuk indokolatá lehet tenni olyan területen, ahol egyébként a lootolás az egy fontos dolog. Így van. Mert kontextusában is, igen, az ősember vadászott. Így van. De például egy Preynél ez miért fontos? Oké, lehet történetileg indokolni, mert bármit meg lehet. Miért kell repülni? Azért, mert te vagy Ikaros leszármazottja, bazd meg, és mostantól szárnyak vannak a hátadon. Persze be lehet rakni, de igazából ez a neuromod gyűjtögetés is olyan, hogy teljesen felesleges. Hogyha fontos lenne, akkor nem lennének végigjátszások, hogy 20 perc alatt kipörgették a játékot. Igazából igen, csak ugye a szerepjátékoknál az, hogy hogyan, az nem mindegy. Tehát az most egy ilyen speedrunba végigszaladsz egy játékot, a játék 90%-ától elesel. Tehát igazából igen, csak az merül fel, hogy mik ezek a játék elemek, amik tényleg azért vannak benne, mert fontosak, és nem azért, mert időhúzás. Szerintem igazából ezeknek a dolognak az aránya az, ami számít. Ahogy kurva unalmas volt annak idején a Mass Effect-ben a bolygószkennelgetés, mert túltolták. De hogyha mondjuk le kellett a szkenneled, mit tudom én, 5 bolygót, és nem 15 órán keresztül szkennelni, jó, fény, megvan, ebből lehet majd csinálni ágyút. Tehát egy úristen, tehát borzasztó unalmas volt. Vagy hogyha a különböző achievementeket nem kötnék 1000 darab fénykard elhajításban, annak idején a Forstalisben volt egy ilyen dolog, hogy mitől ölj meg fénykarddal, mit tudom, 150 wookit, és akkor volt egy olyan, hogy beálltál egy ilyen helyre, és így nyomtad a fénykardot, és jöttek a wookik, és így pusztultak, és negyed órán keresztül ezt csinálod a hüvelykujjaddal, akkor megvan az achievement. Tehát akarok kikadni, az aránya lényeg. Ha beleraksz egy videójátékban egy elemet, még ha nem is illik oda, ha nem tolod túl, akkor az egy színesítő elem, úgy hívják, hogy minigame. De hogyha mondjuk ha a minigémet beleolvasztod a játéknak a teljes egészébe, akkor már a játéknak a fő gameplayének a része lesz, az is rendben van, az is működik. Hogyha úgy csinálod meg, hogy mondjuk hogy lőszert meg ilyesmit tudsz craftolni mondjuk ebben a játékban, és ez kvázi könnyebbé tesz az életed az egész játékban, annak is megvan a létjogosultsága. Csak hogyha ez a lootolás, craftolás dolog, ez piszkosul rossz arányban van a fősodorhoz képest, akkor van a gond. Tehát a videójáték egy nagyon billenék egy arányrendszer, és akkor jó a játék, hogyha minden része illeszkedik, és minden részéből annyi van, amennyi még úgy elviselhető. Volt egy nagyon aranyos kép, a Nine Gag-en volt fent, pont ebben a keresésben, amit sejtettem, hogy ilyesmiről fogunk beszélni, de nagyon tartalmas téma, szerintem nem is fogunk beférni most ebbe a podcast keretbe, de ott volt egy olyan kép, hogy régi játék, hogy úgy viselkedett veled, mint az apukád. Hogy teljesítened kellett, nem volt semmi segítséged. Hogy igen, meg kellett csinálni, 150-szer meg kellett hallnod, hogy kivívjad apunak a tiszteletét, és hogyha az sikerült, akkor, ugye ez a virtuális apuról beszélünk, ha sikerült, akkor megvolt az az élmény, hogy igen, megcsináltad, önerőből értem el, gyakorlatilag honorálva érezted magad, senki nem veregette meg a vállalat, de úgy érezted, hogy ezt egyedül érted el, és magadra is büszke voltál, és gyakorlatilag az volt a jutalmat, hogy a játékból kaptál valamit. Ma a körítés az, ami jutalmat, gyakorlatilag inkább hasonlít egy mostohalpa szerepre, a effektív az, amit csinálsz, az mindegy, mert az achievement a fontos, hogy az inkább kioldjad. Tudok olyan emberről, az saját ismertségi körömben is a játékról, nem tudja elmondani, miről szólt, de kiplatinázza a játékot, ezzel achievementre kipörgeti, mert az achievement már fontosabb, mint az, hogy magát a játékot csinál. Jó, persze, jó, az, hogy valakinek egy twistet, persze benne van a pakliban, biztos volt olyan játékos, és aki végigrohan mondjuk a Mário, és ez volt neki a Mário, és nem az volt a fontos, hogy hol van a hercegnő. Fú, rájöttök, hogy van mélység a Máriónak, rágod. Na mindegy, és hogy... Nincsen, mert kétdimenziós. Igen. Jó. Lefelé van mélység, az lehet esni. Igen. De egyébként ez egy érdekes kép volt, és hajlamos vagyok néha elhinni. Persze olyan, hogy Horizon-nal játszom, annyira nem. de tényleg van abban valami, hogy vagy te hogy látod, nem tudom, hogy a körítés az túl nagy hangsúlyt kapott. Úgy a DLC, úgy az achievement, úgy a, akár mondhatnánk a grafikát is, hogy minél szebb legyen, minél jobb legyen igazából, senki nem igényli, persze mindenki veri rá a nyálát, de maga az, hogy a játék élmény, az hol jön be, az valahol a sor végén. Ez elég sok kérdés, vagy elég sok felvetés egyszer. Az első dolog ugye a játékos kommunikáció, a játékos nem nagyon akarta magát tanítani, vagy megmagyarázni. Ugye a játékos vezetés az régen azért volt olyan szörnyen primitív, hogy nagyon kevés információt kaptál meg instant és könnyen, és a játékok kvázi nehezebbek voltak, ennek két oka van. Az egyik, hogy az otthoni játékoknak a nagy többsége az valamiféle pénzbedobós automatás játékból származott, eleve a játék primitív volt, és azért volt nehéz, mert ugye az arról szólt, hogy kifosszon, és nem arról, hogy szórakoztasson. Tehát, hogyha minél több százas kellett behaigálni az automatában, mondjuk egy Space Invadersnél, ahhoz, hogy mondjuk leszed az összes izét, akkor az egy működő jó játékmodell volt, mert a kiadó kiadalakta az automatát, az keresett vele pénzt. De nem arról volt szó, hogy te nagyon örüljél neki, hanem arról, hogy pont eltalálja az arányt, amikor még beletolod a pénzeket, mint ugye a Cadillac and Dinosaurs-ba, amikor ugye gyakorlatilag nézd meg azt, hogy a végén hány kreditet nyomtál be, még akkor is emulátorról játszik, és akkor számold, mert tudom, ezt az 5 centessével számolva, és egy elég komoly összeget fogsz behaigálni az automatákba. Ez az egyik. Másik, hogy az ottani játékokat viszont egy másik szubkultúra játszotta, ők meg általában az ilyen technika szerető, intelligensebb rétegből kerültek ki, és a szubkultúránál valóban egy szubkultúráról beszélünk, tehát az a klasszikus geek, ami már talán a videójátékiparban alig létezik, aki valóban egy intelligens ember, nem egy ilyen nagyon széles réteg, hanem nagyon szűk réteg, aki kifejezetten kívánta a kihívást, meg a megfejtéseket. Ez a régi játékokra szinte mindig igaz. Tehát vagy a kifosztós modell volt, ami olyan hülye volt, hogy azért nem kellett játékos kommunikáció, mert van egy űrhajó és három gombos volt a játék, tudsz lőni, meg jobbra-balra menni. Tehát most ezzel mit kell magyarázni? Egy nagyon pici szubkultúra játszott videójátékokkal. Tehát ez nem volt egy olyan mainstream dolog, mint most. Most pedig rohadt sok ember játszik videójátékokkal. Már háromféle kategóriát különböztetünk meg. Az egyik az a hardcore videójátékosok, ami mi vagyunk, és egyre öregebbek. Ugye vannak a casualek, a háziasszony, amikor nyomkodja a Candy Crush szagát, meg ilyesmi. Meg van a kettő között. De nem érzem magam hardcore-nak. Mert kezdesz kiöregedni, és már egyre kevésbé vagy hardcore. Ez egy normális folyamat. De én is voltam hardcore. Egyébként így szégyellembe való, nagyon kevés játék van, amit végigjátszom. Alone in the Dark, az hardcore játék. Egyébként érdekes, megfigyeltem, azt hiszem az Inti címeket egyébként az idősebb generációnak gyártják. Tehát most itt néztem ezt a Little Nightmares-t, és egy kompakt élmény, és nem hosszú. És nagyon sokan ezt például negatívumnak hozzák. Én pozitívumnak hozom, igen. Nagyon örülök, hogy van egy olyan játék, amit leülök, 3-4 óra alatt kipörgettem, nem érzem drágának, értem mondjuk a 20 eurót, mert abban a 3-4 órában alkalmas, én többet kapok, mint más játéktól 10-20 órában. Teljesen korrekt megoldás. Egy 3-4 órás játék, hogyha elég sok tartalmat jelenték, a régi hardcore játékok is ilyen hosszúak voltak kb. Csak mostanában van ez a 10 órás FPS igény. Tehát valaki megnéz egy Another World-ot például, ami megjelent mindenféle hardveren, Amigától kezdve a Mega Drive-on, meg minden egyéb eszközön, tehát ugye a fizikai cartridge-on is megjelent, és az egész játék 40 perc hosszú. És azt mondtuk, hogy milyen rohadt hosszú játék. Vagy megnézzük mondjuk egy flashbacket. A flashback az egy a másfél órás játék durván. Tehát, és azt gondoljuk, hogy ezek a játékok ilyen brutál hosszúak voltak meg, és így emlékszünk rá. Tehát a mai játékok minden szempontból nagyobbak, technikailag összetettebbek, és nagyon sok új ötlet van bennük, csak ugye nehéz néha őket észrevenni abban a rengeteg dologban, ami benne van egy videójátékban. Észrevettem egyébként, hogy direkt kitértél egy játékkal, ami nagyon-nagyon komoly visszhangot keltenek a Half-Life, amikor beszéltünk arról, hogy régi játék, amit ma már nem egészen úgy látunk, vagy máshogy látunk, árnyaltabb a kép. Nyilván nem arról van szó, hogy ezek a játékok szarok lennének, Isten ment, csak valaki ilyet mondja egy Half-Life-ra. De azért a Half-Life-ot is, hogyha mondjuk az ember megnézi, így visszanéz, és Half-Life 2-ben ugye Gravity Gun az egyedüli, ami igazán kiemelkedik egy FPS-ből, illetve ez a 360 fokban játszódó engine movie. Tehát gyakorlatilag amikor beletesz a dramaturgiába és néz előtt, és közben történnek körülötted az események, amit korábban senki nem csinált. De azon kívül azért ott is vannak aránytalanságok, lassú dolgok. Már a Half-Life 2-ben van egy-két mondhatni fizikai puzzle, de azt nem viszik túlzásba. Ugyanakkor túlhúzott FPS részek vannak egymás. Én is szeretem a Half-Life 2-t, de mai szemmel nézve azért annál vannak jobb arányú játékok, mint a Half-Life 2. Egyébként azért félnek tőle nagyon a folytatást, szerintem a valvosok, mert ugye kiadták azt a pár epizódot, amiből a harmadikat nem is készítették el, és abból konkrétan szerintem a második az vállalhatatlanul rossz volt. Tehát egyszerűen dögunalmas volt az egész. Az, hogy utána egy új Half-Life-ot ki kéne hozni, ez megint egy olyan akkora felelősség, mint hát, amit láttuk most nemrég, ugye kicsit kisebb időtávlatban, de ugye az Andromeda se ugrotta meg a lécet, amit a rajongók vártak. nyilván ugyanilyen elvárásokat támasztanak egy új Half-Life-ra. És ha most beletennéd, most gondolj bele ugyanazokat a komponenseket, mint a régi Half-Life-ba. Tehát lenne benne fizikai puzzle, lenne benne engine move, ami 360 fokban színészekkel, minden tök faszán meg van csinálva. Ugye? Lenne benne gravity gun. És akkor így, és akkor mi van? Tehát ennyire... Akkor pont az hozza, amit tudott, ami, a kettő. Igen, meg ami kb. Most minden FPS-ben benne van, ami nem régen. Igen, nagyon-nagyon elszaladtak az igények. Egyébként. Mondjuk szerintem, hogyha a Valve kellően motivált lenne, egyébként össze tudna rakni valamit, igazából szerintem ők tök jól el vannak. Hát meg egy legendát, hogyha folytatsz, vagy valamit csinálsz vele, ugye, jelien film, akkor az soha nem fog megfelelni az elvárásoknak. Tehát egyszerűen, amit fiatalabb korodban látsz, és akkor az egy élmény, mert igazából még hasonlót se láttál, azt utána folytatni, az egy roppantul hálátlan feladat. Ugye nem sikerült még George Lucasnak sem sikerült a Star Wars-t úgy folytatni, ugye az előtt trilógiával, ahogy a rajongók elvárták. Gyakorlatilag ebben a században azt látjuk, hogy minden nagy legenda, ami gyerekkorunkban legenda volt, az folyamatosan a folytatásaiban elbukik, elhasal, mert az elvárásokhoz nem képes fölni. Hát azért az általánosítás, például mondj egyet, amelyik nem hasal. A Star Treknek például az újragondolása szerintem teljesen jó lett. Igen, és csak a rajongók fele gyűlöli. Én szeretem egyébként. Jó, a rajongók a... Na ez az, ami most nem fogok viszont belemenni. Szerintem a Star Treknek a revíziója az nagyon-nagyon pozitívan. Szerintem is. Érdekes ugyanez a véleményem, és akkor így az arcomba vágta egy ilyen hardcore treki, hogy a metrosexuális Star Trek-re gondolsz, csak hogy néztem rá, hogy mi bajod van, és akkor elkezdi sorolni, hogy melyik szereplő homokos. És ez nem érdekel, mondom, hogy jó film. És akkor elkezdi, de hát ez nem is igazi Star Trek. Mondom, jó, oké. Hát szerintem egyébként az nagyon jó, mind a három film. Az utolsóban a Beastie Boys-os megoldás, az olyan kurvára eszenciális a Star Trek, hogy nagyon jó. De a régiek is jók, nincs semmi baj ezekkel a dolgokkal, de nagyon különböző filmekről beszélünk. Nagyon-nagyon különböző. Játékoknál ugyanez a helyzet, hogy a remélkedéstől mindig egy nagy szakadást fogsz okozni. Ha most ugye mi történt az új Star Trek-kel, azok ott olyan, mint egy reboot. Tehát fizikailag újra gondolták az egészet. Hát igen, de mondjuk a Star Wars-nál is lehet látni, például a Zsivány 1-esel, amit csináltak, nagyon-nagyon belenyúltak dolgokba. Mm. Annak a filmnek egyébként szerintem Star Wars mitológia szempontból, meg közönség szempontból, annak akkor el kellett volna buknia, mint a ház. Mert nem a Skywalker családról szól, tehát ez egy bizonytalan terület, ugye? Igen, csak kijavítólag, bocsánat, és nem akarom elakasztani, csak tudom, hogy már elég kevés az idő. De hogy ugye a Star Wars én is ilyennek vallom magam, nagyon kevés dolgért rajongok annyira, mint ezért. Azok általában olvassák a könyveket is, nagy mennyiségben. És a Zsivány 1-esnek a hangvétele a könyvektől azért annyira nem idegen, mert ott csak a könyveknek egy bizonyos kis százaléka játszódik a Skywalker család. Szerintem nagyon sok kocka Star Wars fan van. Tehát én is olvastam néhány könyvet, nem mindet, ez hozzá, ez a közel sem mindet, de mondjuk én nem vagyok elhúlva a könyvektől, az egyszerűen nem biztos, hogy a legjobbakat olvastam. De szerintem nagyon sokan vannak úgy, hogy nekik elég az, amit kapnak a filmből, az legyen olyan. Hát, és ha az X-Árnyú a könyvsorozatot olvasod, akkor ugyanazt olvasod, mint ami különösen a Vasököl című könyvet, ami nagyon jó szerintem, magyarul is megjelent. Az tipikusan olyan történet. Egy az egybe ugyanaz a hangvétel, ugyanaz a menete a dolognak, és ugyanannyira nem happy end a vége, mint amennyire mondjuk a Zsivány 1-esnek. Viszont akkor gyakorlatilag megmondhatjuk, hogy végül is van rá példa. Sőt, eléggé markáns példák, hogy ha a Star Trek-et meg a Star Wars-t végül is lehet úgy folytatni, sőt, akár újra gondolni. Ez utóbbi inkább a Star Trekre vonatkozik. A Star Warsban akkor... egyébként nem újragondolás volt, ott evolúciót próbáltak meg elérni, a Star Trekben pedig rebootot próbáltak meg csinálni, és látod, hogy mind a kettő azért valamennyire megosztó is tud lenni. A legenda felélesztése lineáris folytatásban szerintem lehetetlen, tehát azt nem lehet 20 év távlatából pláne, mert a korszellem már más, az elvárás már más, a nézőközönség már más. Hát akkor mondanám a Mad Max-et. A Mad Max az oké, az folytatás. És egy filmet tudok elmesélni a Mad Maxból, és az az új. Igen, és tehát az is az folytatás. Oké, hogy más a szereplő, de egyébként történetben. Azért mondom, hogy igen, történetben. Igen. Az a tökéletes reboot gyakorlatilag egy filmek szerintem. Annak ellenére, hogy nem igazi reboot, mert teljesen más film, mint az előzőek. Szerintem a legbutább film, amit valaha szerettem, az új Mad Max. Tehát az egy nagyon szuper autópornó. Rengeteg technológiai iróniával, például a rozsdásodó egyébként akrilból készített korvettől. Az akril az egy ilyen műanyagszerű anyag, ami rohadtul nem rozsdásodik, de a Mad Maxben még ez is rozsdásodik. Mert annyira rozsdás minden, hogy még a műanyag is. Tehát tele van ilyen hülye poénokkal, meg túlzásokkal, mert ez egy nagyon jó reboot, ami nem vállalja, hogy reboot. De Star Trek az egy legenda folytatás, ami soha nem halt meg, azt folyamatosan csináltak. Folytatás. Tehát egyébként ez nem reboot, az egy folytatás. Csak azért nem tették bele a Mel Gibson, mert olyan sokára készült el, hogy Gibson már túl öreg volt. Hát jó, csak igazából, mivel nincsen történet egyáltalán a Mad Max-ben, igazából így nagyon nehéz ezt így megmondani, és vizuális, meg minden szempontból, az egész látványvilága szempontjából, meg művészetileg meg totál reboot. Jó, akkor viszont hozzátok lenne egy kérdésünk, hogy nektek mik azok a játékok, vagy akár filmek, mondjuk játékot nem maradjunk abban, amiről beszéltünk, és amiket mondjuk mai szemmel, ha visszagondoltok rá, vagy újra kipróbáltok, akkor most már árnyalódott bennetek a kép, és azt is mondjátok el létszik, hogy miben. Tehát mondjuk újra játszottátok a Planescape Tormentert, már nem úgy látjátok, akkor miért. Az jó. Tehát nyugodtan, ez nekünk is tök jó visszajelzés, mert erről tök jókat lehet csevegni egymással is velünk is, nyugodtan kommentben ezek jöhetnek, és filmekről is, amiket úgy gondoljátok, hogy nem lehetne folytatni, vagy pont, hogy nem lehetne folytatni, és mégis folytatták, és jól sült el, vagy nem sült el jól, ezeket nyugodtan kommentbe várjuk. És szerintem megköszönjük így megtisztelő figyelmeteket, mert a hyperesek lassan visszavennék a stúdiójukat. Micsoda aljasság. De mi erősebbek vagyunk, simán lenyomjuk a hyperesekkel. És folytatjuk. Egyszerre. Igen, még egy gondolat. Igen. Utoljára ugye a reklám után. Ami szerintem viszont jó lesz legendás játék folytatásban, az a Last of Us, mert egy nagyon jó vonalon folytatják, amit, hogyha végigjátszott valaki az első részt, és nem akarok spoilerezni, még valaki nem, pont annak a végének az emberbe okozott belső konfliktusára épül a második rész, ami szerintem az egyedüli mód, ahogy azt a történetet lehet folytatni, ugye a két karakter közötti szembenállásról van szó, és annak az okáról, és szerintem annál sikerülni fog a legendás vonalat folytatni, de mondjuk az egy történet, amihez hozzáfűzés van. Tehát azt szerintem össze fog jönni. Ezzel röhögni fogsz, de elmondom, hogy szerintem tudod, hogy miért tolták el a Halo 6-ot? Mert az összes Halo-t Szerintem azért tolták el a Halo 6-nak a megjelenését, mert a Sony is bejelentette, hogy nem lesz God of War, új God of War idén, és a Micro azt mondja, hogy hát akkor mi is kisebb tüzérséggel fogunk lőni innentől kezdve. Egyébként ebben lehet, hogy már állandóan nézik egymást, hogy ki is dekázgatják. És akkor ez azt jelentheti, hogy van valami a tarsolyukban, amivel is szedettől függetlenül meg tudja tartani magát valahogyan a skorpió. Kiderül az E3-on. Kiderül. Látni fogjuk. Két vagy három hét, nézzétek már meg létszik a naptárat, ki fogom írni a Facebookra is, hogyha közeleg az időpont. E3 közvetítés lesz, ketten közösen tartjuk élőben, és minél többen gyertek. Szóljatok anyunak, apunak, kisztetának, mindenkinek. Döntsünk nézettségi rekordot, és várunk titeket az E3-on legközelebb. Ha van köztetek, aki macska néző, az jelölje meg a kommentet, hogy ő macska, hogy tudjuk a nyelvét fordítani. Lehet nyelvogni is. Ugye, igen. Kutyák is jöhetnek egyébként, csak azok az a baj, állandóan beugatnak. Igen. Ők ne nyelvogjanak. Ne, a kutyák ne nyelvogjanak, mert az nem önazonos. Ha egy kutya nyelvog, az olyan, mintha próbál idegen nyelvet beszélni, csak nem sikerül. Figyelj, szerintem ezt túltárgyaltuk. Jó, sziasztok! De várjál, nem biztos. Ne, sziasztok! Hello. Ennyi volt. Ja, uram, meg vagyunk.